Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Şubat Pazartesi. Yıl 2010, ay 2, gün 39, Kasım 93. 1431 Hicri Sefer 24, 1425 Rumi Ocak 26. Fırtına. Günün tarihi. Değil, pardon. Yemek listesi. Gün 6 yıl önce bugün, 8 Şubat 2004'te Türk rock müziğinin unutulmaz sesi Cem Karaca İstanbul'da vefat etti. Yemek listesi gün 39. Çorba, patatesli kuru köfte, piyaz, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Things we've done together, oh, while our hearts were young. I'm a-walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, a-wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı başladı. Aynı zamanda açıkradyo.com.tr'den de yayın yapan Açık Radyo'da Açık Gazete'yi açtık. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Runaway çaldık. Del Shannon ölümü, ona da bir günaydın diyelim. 1990'da intihar ederek silahla hayata veda etmişti Del Shannon, Amerika'nın ilk öncü rock'n'roll şarkıcı ve bestecilerinden ve Runaway adlı parçasıyla da 1961'de, bundan yaklaşık 50 yıl önce, 49 yıl önce bir numaraya yükselmişti. O parçasını dinleterek başladı programımız. Evet, biraz havadan ve sudan haberlerle başlayalım. The Guardian gazetesinin cumartesi günkü nüshasında daha doğrusu internet sitesinden öğrendiğimize göre Tibet'te kayıtlar yapılmasına başlandığından beri, ölçümler yapılmasına başlandığından beri en yüksek sıcaklığa ulaşılmış. Ortalama Tibet'teki ortalama sıcaklık hararet 1,5 derece yükselmiş 2009'da. Hem yazın hem de kışın 29 ayrı gözlem istasyonundan yapılan şeylerle beraber, ayrıca Everest tepesinin, dağının hemen eteklerindeki bir istasyondan, gözlem istasyonundan yapılan yeni bir rekor haberi de var. Gözlemlerde 25.8 dereceye ulaşmış bir önceki rekordan 0.7 derece daha yüksekmiş. Aynı zamanda da en büyük kuraklığın, 10 yıllardan beri görmüş en yüksek kuraklığın ortasında Lhasa, Tibet'in başkenti Lhasa'da da ilk 30 derecenin üzerine yükselmesi 1961'den beri kayıtlar tutuluyormuş orada. Hı hı. Çok yeni, ilk defa oluyor. Ve Tibet'te de en düşük seviye yağmurlarda 39 yıldan beri görülmüş. 30 bin hektarlık alandan ürün alınamıyor ve bu da aslında 30 bin hektar Tibet'in ekilebilir arazisinin de 8'de biri olduğu için çok önemli bir şey olduğu söylenebiliyor. Bir yandan şey tartışmaları yapılırken, işte iklim bilimcilerin East Anglia Üniversitesi'ndeki hack edildi ya, bir takım şeyler, bilgisayarlara evet, girildi. Onların bir kısmının Türkiye üzerindeki bir bilgisayardan yapılmış olduğu yolunda da haberler geliyor. Sence uygun mudur Türkiye'deki hackerların da işin içinde olması? Yani bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir hacker camiası var. Ama bu, hani Rusya'daki vesaire gibi parayla da çalışan bir zaten camia. Zaten hepsi öyle, evet. Yani bu durumda bir yerlerde birileri para karşılığı bir işler yapıyorsa, Türkiye'de birileri para karşılığı bir işler yapıyordur. Bence gururlanacak, işte Türk falan denilecek bir haber modeli olabilir ama bundan öte ne diyelim? Evet, ben de onu sordum, yani işte bir gurur kaynağı olabilir mi diye. Bence olur. Bir de şey tartışması var çünkü, yani hükümetler arası iklim değişikliği kurulu paneli işte Himalayalardaki şeylerin, buzulların 2035 yılına kadar kaybolabileceği yolundaki bir ibare vardı. Onu çekmiş. Tabii iklim şeyleri, inkarcıları ya da reddiyecileri diyelim onlara, büyük bir kıyamet koparttılar bu durumda. Oysa 2060'ta olabileceğine dair en geç bu olayın söylenenler çok sayıda raporda rastlanıyor. Yani 2035 ile 2060 arasındaki bir süre için bu küresel ısınma yoktur denebilir mi bilemiyorum. Neyse, insanların işine geliyor böyle şeyler, fakat buzulların hepsi küçülüyor ve Çinliler çok, China Daily yani devletin Çin günlüğü adlı gazetede Tibet'te ortalama sıcaklığın 5.9 Celsius olduğunu 2009'da ve normal dediği, tırnak içinde normal deniyor. Normal nedir? Yani son 30 yıl mesela ortalamasına göre 1,5 derece daha yüksek olduğunu da Çin uzmanlar da söylemişler. Bu tabii çok uzun, uzun vadeye kalmadan orta vadede de o dağların eteklerindeki beslenmeye, günlük hayatlarını yaşamaya çalışan diyeyim, insanların hayatlarını çok büyük ölçüde etkileyecek bir felakete de yol açabilir. Ama kabul etmeyince kabul edilmiyor, işte ne yapalım yani. Yeni bir bilgi de var aslında, ExxonMobil tarafından tamamen şey yapılıyormuş. Böyle de bir haber var. Çeşitli siteleri ExxonMobil finanse ediyormuş, think tankleri, ve bu şekilde küresel ısınma yoktur diyenlere, hınk diyicilere epey sayıda insan katılıyorlarmış. Muazzam paralar yatırdığı da söyleniyor. Ama onlar da normaldir tabii, böyle bir yatırım yapacaklar ki daha sonra petrolden daha büyük gelirler elde etsinler. Evet, İzmir'de de şiddetli bir yağış haberi var. Büyükşehir Belediyesi çok ciddi bir doğal afet yaşandığını söylemiş. Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Dün akşamdan bu yana devam eden etkili sağanakla mücadele için İzmir Büyükşehir Belediyesi 180 personel, 40 araç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin İSTU'nun 120 personel, 35 araçlı. Yani bu Anadolu Ajansı'na ne kadar personelle katıldıklarını da söylüyorlar. Ama yer yer İzmir ve ilçelerinde metrekareye 100 kilograma ulaşan yağış düştüğü haberi de var. Dereler taşmış, ev ve iş yerlerine bazı yerlerde sular dolmuş. Çok ciddi bir doğal afet yaşandı. Can kaybı olmaması sevindirici demişler. Bunca zarar ziyana rağmen. İlçelerde de Seferihisar'da, Ulamış mahallesinde, Foça'da, Kalyoncu tersanesinde de su altında kalmışlar birçok ev ve iş yeri. Amerika'da da son iki ayda ikinci yoğun kar fırtınası olduğunu da söyleyelim. Doğu yakası son iki ayda ikinci kez şiddetli bir kar fırtınasının etkisi altında. Hayat neredeyse durma aşamasına geldi deniyor mesela. Başkent Washington'da Voice of America'nın haberi. Vallahi muhabirler çocuk gibi şendi. Ben CNN'den seyrettim bunları. Geldi geliyor falan, işte geldi, bacağını sokmalı falan haberler kara. Gayet yani kötü bir görüntü yok gibiydi. Bir şey olmuş mu kimse? Olmamış herhalde fakat... Mesela Los Angeles, Kaliforniya'da şiddetli yağışlar var. Toprak kayması ve heyelan. Ölen ya da yaralanan yok ama maddi hasarın çok ciddi. İşte Virginia, Maryland, Batı Virginia, Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'de de yer yer bir metreye yükselen kar. Varan kar, o kadar. Acil durumlar filan ama şey durumu yok. Öyle vahim bir durum yok. Haiti'den bir haber var. Bill Quigley, o konuyu çok yakından takip eden gazeteci ve yazarlardan biri ve ayrıca da Anayasal Haklar Merkezi diye bir merkezin de direktörü, hukukçu. 23 gün geçtikten sonra diye yazmış bu 5 Şubat tarihli bir haberde. Hafta sonundan, cuma gününden gelen bir haber. Port-au-Prince'de bütün sokaklarda yürüyebiliyorsun ve hiçbir kanıt insanlık camiasının şeyine yardım ettiğine dair hiçbir kanıt göremiyorsun diyor. Dünya şeyinin 23 gün geçti, 200 binin üzerinde insan öldürdü, 1 milyon insan hala uluslararası yardım görebilmiş değil. 25 kiloluk pirinç dağıtılmış 1 milyon insana. Fakat 1 milyon insana daha dağıtılmasının şart olduğunu Birleşmiş Milletler'in kendisi söylüyor. Ve 2 haftalık bir aile için 2 haftalık bir azık niteliğindeymiş bu. Fasulye ve yemeklik yağ daha sonra gelecek deniyor. Fakat 1 milyondan fazla insan yerinden yurdundan olmuş, çadırlarda kalıyor ve şeyler tutuyorlar, havaya kaldırıyorlar işte pankartlar. Bize yardım edin, açız diye. 10 bin aile çadırlarda ama geri kalanı tamamen bir takım örtüler, naylon örtülerin filan altında sokaktalar. Bir de ırza geçme, kadınların durumu hakkında fevkalade korkunç şeyler var. Ve bu da olmuş, 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edilmiş. Kız çocuğunu şeyden kurtarmışlar yalnız. Kurtaranlar enkazın altından çıkardıktan sonra tecavüz etmişler. Bir doktorun söylediği şey bu da. Aslında Haiti'de... Tecavüz çok ciddi bir sıkıntıydı depremden önce. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Depremle birlikte çok daha kanunsuz bir hal almış durumda her şey. Çünkü aslında zaten tecavüz suçları genellikle soruşturulmayan, aile içinde kapatılan ya da polise gidilse bile polisin pek bir şey yapmadığı suçlar arasında. 2005'te yanılmıyorsam yasa çıkarılmış buna karşı. Ama uygulanmadığına dair de çok sayıda haber vardı. Zaten 2005'te bir hayli geçtiğim 5 sene ya olmuş ya olmamış yani. Ama işte yani bu Haiti'nin bu hale getirilmesinin durumu Haitililerden sadece sorulmasa çok iyi olur diye de düşünmemizde fayda var doğrusu. Haiti'ye özgü bir durum değil ama genellikle felaket gören, uzun süredir baskı altında ve ağır yoksulluk altında yaşayan insanların daha fazla tecavüz vakasına karşı kaldığını biliyoruz mesela, değil mi? Yani nedense buralarda böyle şeyler oluyor ve bu kişilerin manyaklığına, sapıklığına falan bağlayıp işi kolaydan halletmek genelde de tercih edilen durum. Halbuki bu sosyoekonomik durumlarla bu vakalar arasındaki bağlantıyı da belki bu toplu hallerde kurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani köleliğin ilk, köleliğe karşı ilk isyanı gerçekleştiren ülke olduğunu sürekli olarak tekrarlamakta fayda var. Oysa mesela köleliği kim kaldırdı diye bakarsan genellikle pek öyle çıkmıyor, değil mi? Yani özellikle şeyin Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında Süleyman Doğru çevirisiyle yayınlandı. Sel Yayınları'ndan Haiti ile ilgili küçük birkaç madde var. İnsan gördüğü zaman bayağı etkileniyor. Mesela şöyle bir bilgi var. Herhangi bir ansiklopediyi aç, köleliği ilk kaldıran ülkelerin hangisi, ülkenin hangisi olduğuna bak. Ansiklopedinin yanıtı belli: İngiltere. Gerçekten de dünya köle ticareti şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Britanya İmparatorluğu günün birinde insan eti satışının artık eskisi kadar getirisi olmadığını anlayınca fikir değiştiriyor. Fransız devriminin sömürgelerdeki kölelere özgürlüklerini verdiği de bir gerçektir ama ölümsüz diye adlandırılan özgürleştirici karar kısa bir süre sonra Napolyon Bonaparte tarafından öldürülmüştür diyor. İlk özgür ülke, gerçek anlamda özgür ülke Haiti olmuştur. Köleliği İngiltere'den 3 yıl önce yeni kazandığı bağımsızlığını kutlarken ve unutulmuş yerli ismini tekrar elde ederken şenlik ateşlerinin güneşinin aydınlattığı bir gecede kaldırmıştır diyor. Fakat mesela yani bağımsızlığın doğuşu ve köleliğin ölümü, siyahların kahramanlıkları dünyanın beyaz sahiplerine yönelik affedilmez bir aşağılama oldu. Napolyon'un 18 generali isyancı adaya gömülmüşlerdi. Kan gölünde dünyaya gelen yeni ulus ablukaya ve yalnızlığa mahkum bir şekilde doğdu. Hiç kimse ondan bir şey satın almıyor. Hiç kimse ona bir şey satmıyor. Hiç kimse onları tanımıyordu. Haiti sömürgeci efendisine karşı sadakatsiz davrandığı için Fransa'ya devasa bir tazminat ödemek zorunda kaldı. 1,5 asır sürdü tazminat. Bu saygınlık günahının kefareti diplomatik tanınmaya karşılık olarak Fransa'nın ona dayattığı bedeldi diyor. Onu resmen tanıyan başka ülke olmadı. İşin ilginç tarafı mesela Simon Bolivar'ın Büyük Kolombiya'sı bile onu resmen tanımadı. Oysa Haiti Bolivar'a gemi, silah ve asker verirken öne sürdüğü yegane koşul onun kölelere özgürlüklerini vermesiydi. Ama tanımak gibi bir düşünce kurtarıcının kafasından geçmemişti bile. Bolivar bağımsızlık savaşını kazandı ama bir süre sonra düzenlenen yeni Amerikan Ulusları Kongresi'ne Haiti'yi davet etmeye karşı çıktı. Amerikalıların cüzdanlısı olarak kaldı. Thomas Jefferson da, Amerika'nın kurucusu, daha başından beri hastalığı o adaya hapsetmek gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Zira kötü örnek, emsal işte. Böyle bir durum yani Haiti'nin durumu. Sonradan üzerinden Amerika'da epey geçti. Onu da söyleyeyim. Fakat daha sonra 1970'lerden sonra da IMF. Sonra bir Amerikan işgali dönemi var zaten. Evet. Uzun bir süre. Sonra da fiili Amerikan işgali var. Uzun bir süre. Ardından da zaten ekonomik olarak hazır hale gelmiş olan bir ülke var. En yoksul ülke, değil mi? Evet. Ve yani mesela şeyi bayağı pirinç ihraç eden bir ülkeyken Amerika'nın müdahalesiyle sübvansiyonu, Amerika'nın kendi çiftçilerine sübvansiyonu ettiği pirinçleri zorla satıyorlar. Onun üzerine de tabii şeyin çeltik çiftçileri şehre göç etmek zorunda kalıyor. Mücadele edemeyecekleri için korkunç indirimler yapmak zorunda. Gümrük vergilerini indiriyorlar. Amerika'nın ve IMF'nin zoruyla ve sonuç olarak da bütün çamurdan evler yapıp oralarda oturmak zorunda kalıyorlar işte bütün bu çeltikçiler. O çamurdan evlerinde ne olduğunu, kilden evlerin ne hale geldiğini de depremde gördük işte. Sonuç olarak böyle bir şey. Fakat IMF başta 100 milyon dolar yeni vereceğim ve daha önceki bir borca da bağlayacağım. İşte elektrik fiyatlarını yükselt, ücretleri dondur, kamu sektörü çalışanlara ve yeniden ülkeyi inşa etmekte kullanılacak ücretler de dondurulsun filan diyordu. Yani enkazın altından çıkınca daha da korkunç bir enkazla karşılaşmak üzere. Fakat ilginç bir şey, IMF'yi durdurmayı başardılar. Johan Hari ilginç bir yazı yazdı Independent gazetesinde. Yani İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde filan Facebook üzerinden Haiti'ye şok doktrini uygulanamaz diye bir on binlerce üyesi olan bir şey oldu. Aktivizm düzenlendi. Ve IMF'ye de 150 binin üzerinde şey göndermişler. Dilekçe, yani bu borcun hiçbir şekilde şarta bağlanamayacağını söylemişler. Naomi Klein'in ünlü işte çok satışı olan da satılan ve çok insan tarafından batıda da okunduğu anlaşılan kitabı var. Şok doktrininde neler yapıldığını herkes biliyor. O zaman da işte bizim verdiğimiz paralar böyle IMF ile iptal olmaz bağışlar ve yardımlar deyince de IMF geri döndü. Fakat tabii uyanık olmak gerekir diyor. IMF borçları şarta bağlamayacağını söyledi ama her an değiştirebilir diyor. Fakat gene de iyi haber demiş Johan Hari. Politik Richter ölçeğinde 7 büyüklüğündeydi diyor. Demokrasi ve adalet adına yapılan bu girişim diye. Yani gerçekten bir umut var Haiti'den ama beklediğiniz umut zenginlerin umudu değil bu diyor. Bakalım ne olacak. Pentagon'da yüksekten uçan yeni pilotsuz uçaklar satın alacaklarmış. 2020'ye kadar 24 saat göklerde pilotsuz 24 uçak. 24 saat mi? Hiç yakıt ikmali falan da mı istemiyormuş? Yapacaklardır herhalde. Yüksekten uçan hem silahlı hem de silahsız drone diyorlar bunlara. 24 saat nöbet tutacakmış semalarında. Yer, gezegen semalarında. Yani şimdi çok daha, yani şimdikinin 4 katı yükseklikte dolaşacakmış bunlar. Yeterince drone'umuz yok demiş. Pilotsuz uçağımız yok demiş. Tabii. David Petraeus Merkez Komutanlığından 19 Ocak'ta söylemişti bunu. Sadece 6.819 uçakları varmış canım. Bir şey değilmiş. Yani bunu çok arttırmamız gerekiyor demişler. Bu konuda çok sayıda yeni yazı çıktı. Yani bu arada bu dronlar Heronlardan iyi miymiş mesela? Aynı tür herhalde. Ben uzmanlık alanım değil maalesef bu. Yani, siz gençlerden bekliyorum bu konudaki. Efendim biz gençlerden bekliyorsunuz da bir tur attırdınız mı? Yani öyle beklemesi kolay. Şimdi her onlar geliyor gerçi. Ben Mart'ta bir tur atmayı. bunda tur atılmıyor diyorsun. Tamam peki olabilir. Bir baştan başlayacağım mevzuya. Her onlar da geliyor ama. Yani Mart ayı itibariyle bir tur atılabiliyor mu atılamıyor mu falan öğreneceğiz. Hani İsrail'le yoğun bir vicdani diplomasi yürüten başbakanımız var. Bir yandan da yoğun bir askeri anlaşmalar zinciri yürüten başka başbakanımız var. Onlar Dr. Jekyll ve Bay Hyde olarak sabah ve akşam ayrılıyorlar birbirlerinden. Ankara'nın ele geçirdiği bir haber bu. Sonra da kabul edildi, doğrulandı. Cumartesi günü ilk olarak çıktı gördüğüm kadarıyla. Ha, ben görmemiştim, iyi oldu. Mart ayı başında ama hepsi değil. İki sistem, 6 uçak teslim edilecekmiş. Kalan bir sistem ve 4 uçaksa 2 aylık bir zaman dilimi içinde teslim alınacakmış. 12 milyon dolarlık gecikme cezası ise, çünkü bu tartışmalar, krizler falan derken bir gecikme olmuş. Yedek parça olarak tahsil edilecekmiş. Ha, aynı bir evet, şey. Evet, yani jont olarak alacakmışız. Yani burada eleştiri tabii jont olarak alınması belki daha da mantıklıdır. Hiç fikrim yok. O yüzden böyle bir eleştirim yok, yanlış anlaşılmasın, ama Heron almakla ilgili sanırım bir eleştirim var. Niye askeri malzeme alıp duruyoruz biz? Nerede kullanılacak bunlar? BG evi gibi olacak ya sınır. O eski Genelkurmay Başkanı'nın söylediği laftı, sen orada kalmış. İşte vakti zamanında alıyorduk, sonra işte yok o kriz bu kriz derken. 6 hedefi izleyebilme yeteneği var. Heron'un aynı anda istihbarat toplamanın yanı sıra uçak, helikopter ve karadan ateşlenecek güdümlü füzeler için hedef aydınlatması yapıyor. 52 saat havada kalıyor. 30 bin fit irtifaya çıkıyor. 350 kilometre menzili var. Daha fazla reklamını yapma, almayacağım işte. Radyo yönetim kurulundan geçmez bu. Bence yine de bak tekrar bize ediyorum. 6 hedef izleyebiliyor. 350 kilometre menzil. Düşmanımız kim? Diğer radyolara karşı mı? Mesela. Yani sonuçta önemli olan silah almak, sonra düşman üretiliyor kendiliğinden. Yani mevzu en nihayetinde bu. Silah kolay değil ama düşman kolay bulunan bir şey. Tamam, ben de ona başka bir ilavede bulunayım. Üstelik tura da çıkabiliriz. Gates buradaydı. Dev savunma projesi için Ankara'ya teklif var haberi vardı dün. Müjdemi isterim. Amerikalı Bakan Gates. Bu Bush'tan kalma bize mirastır. Evet. Bush'un savunma bakanıydı kendisi. Sonra da Obama'nın savunma bakanı olarak başarılı buldu. Evet, devam etti. Özellikle Genelkurmay Başkanı Başbuğ'la görüşmesinde projede Türkiye'nin rolünü masaya yatırmış. Türkiye'nin rolünü almışlar böyle. Ve şöyle uzanın demişler. Hı hı. Şu masaya. Bu bir şeyin psikanaliz masası değil, değil mi? O koltuktu onun adı. Bu, evet, doğrudan bu, doğruya doğrudan yemek masif masası. Bir masa. Tabii masif, gayet eminim ki meşedir büyük ihtimal. Ceviz de olabilir. Kalite diyorsun, olabilir. Şimdi Gates 2 radarın Türkiye'ye yerleştirilmesini ele aldıklarını açıklamış. Burada bu radarlarla tur yapılamıyor değil mi? O başka bir şey. Yok, bunda tur yok. Romanya'ya takıyorlardı. Ben hani hatırlıyorum takıyorlar. Çarşamba perşembe gibi dedik. Oh tamam, hadi bak bizden geçti. Romanya'ya takıyorlarmış falan diye. İşte Amerika füze kalkanı için Türkiye'nin kapısını çaldı diyor bak. Yapma ya. Kim o? Gerçi bu gayri resmi toplantı olduğu için resmi bir tık tık tık sayılmaya da bilir. Ama sayfanın başında da, yani tam ortasında pardon, Radikal'in dünkü nüshasının, yoğun bir temas trafiği geçiren Ankara'da Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates sağda, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'le samimi pozlar verdi diyor. Hmm. O da solda Savunma Bakanı. Ne kadar samimiler ben göremiyorum da fotoğrafı. İkisi de gülüyorlar çok. 32 diş. O belli ki anlaşma var hakikaten. Para dönmüş gibi suratlar. Evet, yani Washington kalkanı Doğu Avrupa'ya konuşlandırma girişimlerine Rusya'dan sert tepki verince, Türkiye'nin merkezinde olduğu coğrafyada diyor, füze savunma sistemleri yerleştirme planını devreye sokmuştu. Tüm NATO müttefiklerini kapsaması öngörülen füze kalkanının ana parçalarını ne oluşturuyor? Erken uyarı radarları ve avcı füzeleri. Hmm. Ya bunu taktığımızda rahat edeceğiz değil mi? Yani silah alarak mesela... Düşman kim? Düşman. Yani silah olduktan sonra düşman çıkıyor dediğim İran gibi. İran diyorlar. Ya Rusya diye duydurdum ben ama. Kahvehane. Yok, düşman yok. Füze de olmasa daha rahat edeceğiz ama yani işte diyorlar abi, yapacak bir şey yok. Açık Gazete. Once I had a pretty girl, her name it doesn't matter. She went away with another guy, now he won't even look at her. Hats off to Larry. I know this may sound strange. I want you back, I think you'll change. But there's one more thing I gotta say. Hats off to Larry. It may sound cruel, but you laughed at me when you said we were through. You told me lies, now it's your turn. Del Shannon'dan dinlediğimiz ikinci parçaydı bu Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. Hats off to Larry, Larry'e şapka çıkaralım. Evet, Del Shannon ölümü 1990'da, bugün 8 Şubat'ta intihar sonucunda. Önemli bir öncü Del Shannon'da bu vesileyle ikinci bir şarkıyla da anmış olduk. Hats off to Larry. Evet, bu şeyler de insansız uçaklar filan da bazı yerlerde düşman belli. Mesela Pakistan'da 60 militanı öldürmüşler. 7'de sivil yanlışlıkla bildiğim kadarıyla. Bu 60'ın içinde mi ondan emin değilim ama. Ayrıdır herhalde. Bir de Pakistan'da muazzam bir intihar bombası da oldu hafta sonunda gene. Hı hı. Hatta olağanüstü, yani insanın nefesini kesecek kadar korkunç görüntüler vardı. Çünkü bir yerden dumanlar yükseliyor. Peşaver'de mi? Karaçi deme. Şimdi tam hatırlayamadım. Fakat şey olarak enteresan bir durum vardı. Mesela hastaneye alelacele taşınmışlar, işte bir intihar bombasının patlaması sonucunda. Tam böyle yaralıların bulunduğu bir koğuş değil de bir işte hastane odasını çekerlerken bir patlama daha oldu mesela. Korkunç şeyler vardı. Şiilerin törenleri sırasında, aşure kutlamaları vesaire sırasında yapılan bir şey. Yani tam şimdi kenti hatırlayamadım ama korkunç şeyler oluyor Pakistan'da. Bu arada da Afgan sınırı yakınlarında da Taliban kalelerinden olarak bilinen bir bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Kim bilir kaçıncı defa bu yeniden ele geçirme hikayelerini de duyuyoruz. Damadola imiş. Bu bölge militanlardan temizlenmiş deniyordu 2008'de. Şimdi tekrar Bajaur aşiret bölgesindeki köylere yeniden dönmüşler. Şimdi büyük de bir operasyon haberi var ayrıca. Karaçi'de olmuş bu arada bu Karaçi hastane dedi. Bombalaması. Kaç ölü olduğunu? 5. 5 değil mi? Çok dehşet verici manzaralardı. Şöyle bir gözümün önünden geçip gitti. BBC'de gördüm galiba bu sefer. BBC News'da. Şeyde öte yandan da işte yalnız Pakistan'da değil Afganistan'da da büyük bir muazzam bir saldırı, gene o da Taliban'ın elinde olduğu eline geçmiş olduğu söylenen bölgelerden birine çok büyük bir operasyon hazırlığı varmış. Yüz binlerce kişinin, en az 80 bin kişinin bulunduğu, oturduğu, fakat çevreyle beraber işte 100 bini aşkın insanın da boşaltmaya, yani sadece mücevherlerini ve işte nakit ne varsa onları alıp kaçmakta olduklarını, bu gene insansız uçaklardan ve roketlerden filan kaçıyorlar. Yani o bölgelerinde dünyanın böylesine bir durum var. Gelelim bizim taraflara diyorsun sen. Yani eninde sonunda dünya yuvarlak olduğu için bir yerinde bu taraflara doğru da varıyoruz ister istemez. Pilotsuz uçakla buradan başlamıştık. İşte yukarıdan kameralar çekmeye devam ediyor diyelim. Sonunda tek el işi çözülmüş. Ben mezunun rahata varmış olmasından dolayı memnuniyetimi dile getirmek isterim öncelikle. İşin içinde ideolojik bir şeyler olduğunu söylemişti başbakan. Tam anlayamamıştık. Bir de gelmiştik cuma günü. Ne bu ideolojik falan. Gerçi Ahmet Hakan bence akıllıca bir ikileme koymuş bu konuda. Yani başörtüsü eylemleri ideolojik dendiği zaman başbakan çıkıp velev ki ideolojik ne olacak diye sorduğunda ne kadar haklıysa herhalde tek el işçileri ideolojik velev ki ideolojik ne olacak hak arıyorlar kısmı aynen kalmıyor mu ceberrutluk ediyor diyordu. Yani bana mantıklı bir benzetme gibi geldi ama neyse sonra mevzunun aslı çıktı. Bu ideolojik falan bayağı bambaşka bir durummuş. Neyse ki devlet bakanımız Hayati Yazıcı devreye girdi. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı konuşmasını yapmış. Orada da demiş ki kendisi, biz çalışmalara başladığımız dönemde araya provokatörler girdi. İşe şeytan karıştı. PKK'lısı da dahil. Bu işe fitne sokmaya çalıştı ve bu arkadaşlar eyleme başladılar. Dalga geçiyor herhalde diye düşünmek mümkün ama dalga geçmiyor, gayet ciddi. İşin daha kötü tarafı. Evet, yani şeytan fitne benzetmeleri ve Türkiye'de genel olarak seslerin çıkmasına sebep olacak söz olan PKK kartında kullandı. Yani bunlara anormal dışında diyecek bir şey var mı bilmiyorum. Ben hatırlatmak gereği duyuyorum biraz. Hani bir yasa çıkartıldı özelleştirme sırasında memurların ne olacağına dair. Bunların bir kısmı da 4C bendine dahil edildi. Ve bu insanlar hak mağduru olduklarını en azından iddia ediyorlar. Ve bu mağduriyetleri sebebiyle de dışarıdalar. Ne alakası var bunun şimdi? Nasıl oldu? Yani eyleme çıkma sebepleri PKK'lıların fitneleri miymiş? Neyse ki çabuk uyarıldık. En azından zararın neresinden dönsek kar. Hükümetimiz sağ olsun demokratikleşme adımlarına devam ediyor. Yani evet. Şimdi aylıkların ortalama 100 Türk lirası zam yaptık. 10 ay olan çalışma sürelerini 11 aya çıkarttık. Yılda 10 gün olan izin haklarını da 22 güne çıkarttık. Emekli olurken tazminatı ödensin dedik. Elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye'nin imkanları göz önüne alınarak değerlendirin diye konuşmuş. Vallahi Türkiye'nin imkanlarını bilemiyoruz da yani zaten mevzu bu imkanlar maalesef falan değil. Daha demin Heron uçaklarını veriyorduk. Ondan önce Gates'leri nasıl ağırladığımızı anlatıyorduk. Yani parayı nereye harcayacağına karar veren hükümet. O yüzden gelip de böyle hani ayıp oluyor durumu. Evet. Kendimi iyicene hani sarhoş gelen eş ve o Türk filmlerindeki kadın modeli gibi hissetmeye başlıyorum gittikçe. Parayı gidip dışarılarda yiyorsun durumu. Neyse yiyorlar parayı dışarıda ama dediğim gibi demokratik. Çünkü memura da grev hakkı çalıştayı başlatmış sağ olsun hükümetimiz. Yani memura grev hakkı içinde çalıştay başlatarak demokratik adımlar noktasında bir adım daha atılıyor herhalde. Kamu görevlilerinin sendikal ve demokratik hakları çalıştayı düzenlenmekteymiş 9-11 Şubat tarihleri arasında. KESK ve KamuSen katılmıyorlar çalıştaya. Var olan bir hakkımızı niye tartışalım ki demişler. Hiç uzlaşmacı tavırlar değil, kınıyoruz herhalde öyle olsa gerek. MemurSen ise Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın açılışı yapacağı ve kamu görevlilerinin sendikal haklarının ele alınacağı çalıştaya katılma kararladığı göstermiş. MemurSen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu bir konuşma yapacakmış zaten. Bolu Abant'ta gerçekleştirilecek çalıştayda. MemurSen'in durumu gayet ilginç olmaya başlıyor yani gittikçe. Ama bundan ötesi bu çalıştay işleri biraz galiba hikayeye bağlanmaya da başlamış durumda. Bir yandan da çünkü Alevi çalıştayı raporu Erdoğan'a sunuldu falan gibi haberler var. Yani çalıştayda Alevi tarafı ne istediyse onlar haricinde pek çok şey var. Bunu da söyleyen aslında doğrudan kim? Onu da rahatlıkla söylemek lazım ki en azından tartışma doğru bir minvalde gidebilsin. Reha Çamuroğlu bunu söylüyor. Bu raporun içi boştur. İstenilenlerin hiçbirisi olmadı demiş. Ki AKP tarafı olarak bu işin içindeydi. En azından öyle deniliyordu falan filan. Göstermelik mi olmuş yani? Yani dediği şey... Çamuroğlu'nun göstermelik olduğu, evet aynen bunu söylüyor. Diyor ki kendisi Raporun içi boş, atılması gereken adımlar atılmıyor demiş. Yani şimdi mesela cemevleri ne olacak, Diyanet işleri ne olacak falan, bunların hepsi ne konuşulduysa alakası olmayan bir rapor. Yani buradan da kriz çıkacak, ben söyleyeyim. Fitne, fesat, PKK sözleri hazır olsa iyi olur. Çünkü buradan da hayır gelme ihtimali pek yüksek görünmüyor. İşin kötüsü. Ama yani bu memur çalıştayının da eklenmesiyle birlikte bu çalıştay işi iyice açıkçası benim midemi hafif hafif değil yoğun yoğun bulandırmaya başladı diyebilirim. Bir yandan Kürtlerle çalıştay, bir yandan Çingenlerle çalıştay, bir yandan azınlıklarla çalıştay, bir yandan Alevilerle çalıştay, bir yandan işte memurlarla yakaladığına çalıştay durumu. Buyurun konuşun, Marco Paşa dinliyor. Bu değil aranılan şey, herhalde söylemeye gerek yok. Evet, yani tekel işçileri konusunda Tiyan Mahçupyan da etraflı bir analiz yazısı yazmıştı. Şöyle diyordu, yani daha önce sözleşmeyle verilmiş bazı haklarını 2004'te kaybettiler tekel işçileri. Fabrikaların özelleştirilmesi gündemdeydi ve işletmelerin yeni sahiplerinin bu kadar işçiyi taşımayacakları açıktı. Bir ara çözüm olarak 4C'de karar kılındı. İşte bu 4C denen şey 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun memurlarla sözleşmeli ve geçici personellerle ilgili bölümüyle ilişkiliydi. Onun C fıkrası da özelleştirmeden başka kurum ve kuruluşlara yerleştirilecek geçici personelleri kapsıyor. İşte bunların arasında da bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet çerçevesinde çalışanlar da 4C'ye giriyor. Kısacası 4C özelleştirmeyle işini kaybedenlerin bir yıldan az süreli geçici işlere yerleştirilmesini ima ediyor ve bu durum işçilerin daha önceki işe alma koşullarıyla mukayese edildiğinde açık bir hak kaybı demiş. Derken 2008 yılının başına geliniyor ve devlet tekeli özelleştirmek üzere ihaleye çıkarıyor. En yüksek teklif veren British American Tobacco, zaten Türkiye'de başka fabrikaları var ama ikinci en iyi teklif Strand Investment diye bir şey. Türkiye'ye yeni giriyor. Yani hepsini olmasa da büyük kısmına ihtiyacı var devraldığı işçilerin. Oysa ilk firmada böyle bir garanti yok ama hükümet bu konuyu önemsemiyor veya atlıyor ve ihale en büyük teklifi yapana gidiyor. Şirketle yapılan anlaşmaya göre işçilere 2 yıl daha çalışma garantisi sağlanıyor ve sonrasında da 4C kapsamına girme hakkı veriliyor. Aslında yasaya göre işverenin fabrikaları devralır almaz işçileri çıkarma hakkı olabilirdi ama devlet işçiler adına 2 yıllık bir hak elde etmiş oluyor diyor. Nitekim başbakanın da işte bu kardeşlerimiz özelleştirme kapsamı içinde değildir, iş akitlerinin fesi olayıdır demesinin nedeni de bu. 2008 ortasında bazı fabrikalar kapatılıyor ve işçiler kendi mesleklerinin dışında işlerde çalıştırmaya başlanıyor. Bu yılın başında da 2 yıl doluyor ve 4C'ye geçme hakkı tanınıyor isteğe göre işçilere. İtirazlar üzerine koşullar büyük ölçüde iyileştiriliyor ve sadece 8 gün eksiğiyle tam yıl çalışma koşulları sağlanıyor. İşte maaşlar yükseltiliyor, özlük hakları korunuyor ve tüm tazminatlar ödeniyor. Ancak işçiler bu koşulları kabul etmiyorlar. Çünkü sözleşmeli olmak güvencesiz yaşamak demek. İş akdinizin ne zaman biteceğini bilmiyorsunuz. Talep edilen şey iş akdi garantisiyle kadrolu olarak bir kamu kurumunda çalışmaya devam etmek. Niye o zaman hükümet sürekli şu kadar para verdik, bu kadar para verdik, konu para değilmiş, iş güvencesiymiş. Bak şaşırdım şimdi. Ama o zaman da o kadar 3 milyon insan olunca diyor, işsiz o kadar güvence veremeyiz diyor. Şimdi yalnız sendikalarında tabii ciddi bir eksik ve hatalı durumlar olduğunda şöyle söylüyor Mahçupyan. Diyor ki hükümet yanlış bir özelleştirme yapmış, işçileri koruyacak maddeleri de muhtemelen fiyatı düşüreceği için ihale şartnamesine yazmamış. İşçiler işe girerken taahhütlere aykırı olarak mağdur edilmiş, hakları ellerinden alınmış. Peki şu an gördüğümüz işçi siyaseti haklı mı? İşçi siyasetini de tırnak içine almış. Yani kendimize, yani işçilere bakmamız gerekiyor diyor. Hak sahibi olmak, haklı olmak için yeterli mi sorusunda. Yani özelleştirmelerin olacağı belliyken acaba işçi sendikaları ne yapmışlar o zaman diye soruyor. Atıl iş gücü olduğunu en iyi bilenler bizzat işçiler olduğuna göre bu düzenin böyle devam edeceğini mi sanmışlar? İşte 4C koşullarını saptayanlar bizzat sendikalar değil mi diye soruyor. Özelleştirme sonrasında yurt dışından elde edilen ve işçilere yeni işlere yönelik uyum eğitimi veren programlara acaba niçin hiçbir işçi katılmamış? Mesela bu da ilginç bir soru. Yani yurt dışından Avrupa Birliği midir bilmiyorum nereden geliyor bu şeyler. Ama işçilere yeni işçilere yönelik uyum eğitimi veren programlar hiçbir işçi katılmamış. Bugün esas mesleklerini yapamamaktan şikayetçi olan işçilerin kadrolu olma koşuluyla ne olursa yaparım demeleri bir tutarlılık sorunu ile karşı karşıya olduğumuzu da göstermiyor mu diye iki taraflı soru. Bu sendika sorunu kısmına belki daha ayrıntılı bakmak da gerekebilir işler soğuduktan sonra diye düşünüyorum. Çünkü mesela bu açlık grevi kararının Türk İş yönetiminden çıktığını söyleyen işçiler var. Ya bizde hiçbir alakası yoktu. Türk İş böyle olur dedi. Yaptık ama hani iyi mi oldu kötü mü oldu falan diye de devam ediyor örneğin. Genel grev sırasında hatırlayın genel grev kararı alınmadığı için işçilerin sendikayı, kendi sendikalarını işgal etmeleri vesaire bütün bunlar aslında başka sıkıntıya bence gayet parmak tutuyor. Ama şimdi zamanı mı onu bilmiyorum. Bir yandan. Bu arada tek sıkıntı alanı tabii ki ne yazık ki tekel işçilerin durumu değil. 5 işçi daha hastanelik durumdaymış evet. Onu da belirtelim. Açlık grevi devam ediyor. 56. günde eylemde bir grup yazar, müzisyen de işçileri ziyaret ederek destek vermiş. Tekel işçilerini. Bir diğer fena halde artık yeter gardiyan işçi grubu da Marmara işçileri. Marmara işçileri de şunu artık iş bırakmış durumdalar ve yeter diyorlar. Mehmet Özdoğan haberi vardı Radikal'de. Canım çay çekiyor içecek param yok. 3 milyar dolarlık projenin günlük 28,5 liraya çalışan Marmara işçilerine 3 yıl sonra 1 lira zam yapılmış. Olmuş mu sana işte 28,5 lira böylece baya tatsız durumdalar. Mesela bir işçi diyor ki biz yıllarca cehaletimizden sustuk, hukuki yollardan hakkımızı aramadık. Birkaç kere böyle bir direniş yapmaya karar verdik ancak bizi kandırdılar, şartlarımızın iyileşeceğini söylediler. Yıllık iznimiz dahi yok, 3 yıldır tek kuruş zam almıyoruz. Bir gün zam isyanlarımıza karşı bir görevli gülümseyip sizin zam olayını bugün konuşacağız dedi. Meğer uygun gördükleri 27,5 liradan 28,5 liraya çıkarmakmış. Ne olduğumuzu şaşırdık diyor. Bir sürü taşeron firma var ve onlardan da dert yanmış. Şu an ne işten çıkarıldık ne de işe alınıyoruz diyor. Sigorta primleri yatırılmamış. Böyle devam eden bayağı kölelik koşulları yani özetle. Hafta sonu tatil yok, çay içecek vakit ve para yok. Yıllık izin yok, yok oğlu yok diye devam ediyor. Sigorta yok. Ve bu insanlar kamu adına çalışıyorlar ayrıca. Bir şey var mı? Çalıştay'da bunu da çözerler herhalde diye düşünüyorum bir yandan. Hazır bir eylem değil de bir şikayet mi bu yani? Yok yok iş bırakmışlar zaten. İş bırakmışlar. Yani iş bırakmış durumdalar. Evet. Son fiyat 30 lira yevmiye hani daha fazlası olmaz diyor. Patron demiş ki çizmelerin parasını onların maaşından kestiğimiz doğru değil. Onlar emanet verdiğimiz çizmeleri eldivenleri alıp evlerinde filan kullanıp bizden yenisini istiyorlar. Ayrıca kimseye zorla bir şey imzalatmadık. O belgeler bizim güvencemizdi demiş. Yani bayağı korku filmi içinde yaşıyor zannedebilirsiniz kendinizi ama yok değil. Bu ayrıca 20. yüzyıl başı Londra'da değil. 21. yüzyıl başı İstanbul. Açılan da Londra metrosu tünelleri değil. Hatırlatmak gerekiyordur diye söylüyorum. Sigorta primlerini eksik ve gecikmeli yatırmıyorlarmış falan filan böyle devam eden korkunç bir durum. Kimin inanırsınız bilmiyorum ama daha böyle direnmeye devam ederlerse ben PKK'lı olduklarına inanabilirim. Olmadı ideolojik eylem yapıyorlardır. Olmadı dış güçlerin, iç güçlerin bir mihrakın oyunudur bu. Ya kandırılmışlardır ya zaten onlar da bu komplonun parçasıdırlar. Böyle. Evet, bu tarz bir söylemle karşılaşma ihtimalimiz de yüksek herhalde. Evet. Tam da gelişip değil. Marmara'yı kuracakken birdenbire pat sen işçiler dur. Niye şimdi duruyorlar 3 yıl sonra? Zamanlamaya dikkat çekiyorum. Evet, şimdi bugün Hrant Dink cinayeti davasının yeni bir duruşması daha olacak. Saat Beşiktaş Adliyesi'nde yapılacak. Saat 10'dan itibaren de toplanılıyor. 10'da orada olunacak. Beşiktaş Adliyesi'nin orada. Şimdi Hrant Dink cinayeti davasının bugünkü duruşmasına suikaste kurban giden gazeteci ve yazarların ve sendikacıların ailelerinin yakınları da katılıyor. Kalabalık bir grup. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Musa Anter ve Kemal Türklerin de yakınlarının da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup katılacak. Dink ailesi ise mahkemeden kafes eylem planının incelenmesini isteyecek. Çünkü neydi kafes eylem planını da hatırlayacak olursak. Hrant Dink cinayetiyle ilgili operasyon diye geçiyordu. Hrant Dink operasyonu diye bir laf geçiyordu Ergenekon kapsamındaki. Ve benzer başka da infial yaratabilecek azınlıklara yönelik çeşitli planlar vardı bu kafes operasyonunun içinde. Ve kafes operasyonu aslında 2000 ne zamanı içeriyordu? Çok yakın zamanda yapılmış bir şeydi ayrıca. Şimdi tabii taze yani gayet. Şimdi suikaste kurban giden Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Savcı Doğan Öz, Ümit Kaftancıoğlu yazar, Kemal Türkler sendikacı, İlhan Erdost yazar ve Musa Anter'in yakınlarının da aralarında bulunduğu Musa Anter de Kürt aydını yazar. Bir grup Dink cinayeti davasının bugünkü duruşmasına katılıp basın açıklaması da yapacak. Dink ailesi avukatları da duruşmada bu cinayetten operasyon olarak bahsedilen kafes planıyla ilgili belgelerin mahkeme tarafından istenmesini talep ediyor. Duruşmada ayrıca 3 yıl sonra dinlenecek olan bir gizli tanık var. Nedense 3 yıl sonra dinleniyor. Gördüklerini anlatacak. Gizli tanığın dinlenmesi için mahkeme tarafından fiziki koşullar oluşturulmuş. Avukatlar da tüm sanıkların duruşmada hazır edilmemesi halinde gizli tanığın dinlenmesinden vazgeçilmesini isteyecekmiş. Çünkü şimdiye kadar çeşitli gerekçelerle sanıklardan bir bölümü daima katılmadan geçiyordu. Onu düşündüler herhalde. Cinayetin ardından gizli tanığın 30 Ocak 2007'de verdiği ifadede olay günü Hrant Dink'in bankadan çıkıp Agos binasına doğru yürüdüğünü gördüğünü anlatmış. Dink'e yaklaşan o gün Samast'ın önden Yasin Hayal'in de arkadan ateş açtığını anlatmış. Yani ikili bir şey olduğunu, ikili tetikçi olayı olduğunu söylüyor. Tanık ayrıca savcılıkta verdiği ifadesinde cinayet sonrası toplanan vatandaşlar arasında gördüğü Osman Hayal'in daha sonra kafasını sallayıp gülerek koştuğunu söylemiş. Ayrıca da davaya önemli belgelerin de gelmesi bekleniyor. Mahkeme heyeti Dink ailesi avukatlarının talebi üzerine Ergenekon sanığı Durmuş Ali Özoğlu'nda ele geçirilen Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri ve Ermenilerle ilgili psikolojik harekat belgelerini de başsavcılıktan istemiş. Ayrıca da Erhan Tuncel'in cinayet öncesi MSN görüşme içerikleri yani internet üzerinden yazışma içerikleri diyebiliriz. Evet, onların da Amerikan konsolosluğundan talep edilmiş. Neden bilmiyorum. Erhan Tuncel henüz şey olmadı değil mi? Ne olmadı? Gardiyan olmadı henüz. Yok, henüz olmadı ama zaten galiba olamayacak. Çünkü Erhan Tuncel bütün Dink cinayetinde tek ihmali olan kişi oldu. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladıkları rapor yayınlandı. Rapora göre de tek ihmal var. O da Erhan Tuncel'in ihmali. Evet, çünkü 9 ayrı polis hakkındaki ihmal ve büyük sorumluluk. 19. 19 pardon, evet, ben de iyimser bir şey. Hepsi püripak tertemiz çıktılar bu soruşturmadan. Yalnız o Erhan yok mu kısmı ayrı. Niye derseniz hakikaten ben artık bayağı yüzümüze baka baka dalga geçiyorlar kısmına geldiğimizi düşünüyorum net olarak. Sebep şu, Ya mesela işte öyle olmuş, böyle olmuş uzun uzadıya tabii rapor olduğu için devam ediyor. Ancak Tuncel'in güvenilir olmaması ve yalan söylemesi bile Trabzon Emniyeti ne yapsın karar vermiş. İçişleri Bakanlığı raporu sonra mesela söylenen bilinen gerçeklerden biri şu. Erhan Tuncel'in tetikçi o gün Samast'ın ismini ihbar etmek için polisi aradığı, hatta cinayetten 5 gün önce emniyete mesaj çektiği, buna rağmen önlem alınmadığı iddiası var. İçişleri der ki Erhan Tuncel mesaj atmak yerine rahatlıkla polise giderek veya 155'i arayarak bu bilgiyi verebilirdi. Vermediğine göre, değil mi? Mesajı attığı kişi zaten polis ve muhbiri olarak çalıştığı polis. Üstü yani özetle. Ama 155'i araması daha mantıklı olurmuş. Öyle uygun görmüşler. Yani istihbarat gereğini yapmış, herkes gereğini yapmış, Erhan gereğini yapmamış. Vardıkları sonuç bu. Bu kabul edilebilir bir tarafı olmadığını söylemekle yetinelim. Bayağı şaka şimdilik gibi yani. Evet, hakikaten tatsız bir şaka gibi. Ben bu arada da ne baktım, Dink ailesine katledilen aydınların ailesi omuz veriyor başlıklı haberde. Ta 1948'den beri Türkiye'nin ilginç bir bilançosu oluyor. Yani çeşitli tek parti rejiminden başlayarak devam işte eden çeşitli koalisyonlar için işin içinde çeşitli partilerin bulunduğu pek çok hükümetin siyasi cinayetler sonucu Sabahattin Ali'den başlıyor. Doğan Öz, Abdi İpekçi, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, Sevinç Özgüner, doktor, Kemal Türkler sendikacı, İlhan Erdost, Çetin Emeç gazeteci, Turan Dursun, Musa Anter, Uğur Mumcu, Nesimi Çimen, Metin Altıok, Behçet Aysan, Hasret Gültekin, Yasemin Cebenoyan ve Metin Göktepe'nin aileleri Dink ailesinin yanında durmak için Hrant'ın arkadaşlarına katılarak bu sabah saat 10'dan Beşiktaş İskele Meydanı'na geliyorlar. Ayrıca da Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 18 Aralık'ta geçen senenin sonunda katledilen gazeteci Cihan Hayırsevener'in ailesi de bu buluşmada yer alacağını söylemiş. Güney Marmara Yaşam Gazetesi yayın yönetmeni. Örgütlü suçlar ve belediye ihalelerindeki yolsuzluklar hakkındaki yazılar yazmış. Uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmiş. Evet, Türkiye'nin bir tablosu da bu şekilde ortaya çıkıyor. Mevzunun pek de iyi gitmediğini söylemek herhalde artık geçen 3 senenin sonunda gayet mümkün. Yani Hrant Dink öldürüldü. Ortada kafes mafes gibi planlar var. Ve 100 yeni bin tane hazırlanan planlar. Tabii. Yani hiç öyle 50 senelik falan planlar değiller. Bunun yanında istihbarat şube müdüründen bilmem kime bütün bir zincir içinde bu cinayetten haberi olan insanların tek tek isimleri belli. Ve olan biten bu. Yani bütün bunlar olurken adaletten bahsetmek mümkün olabilir mi? Bilmiyorum. Yani mağduriyet alanları gittikçe genişliyor. Marmara işçileri tekel işçilerine katılıyorlar. Hrant Dink cinayetinin ardından gittikçe büyüyen koca bir ölen insanların aileleri zinciri bahsedebiliyoruz belki bir nefeste. Belki bu bir dönüş getirebilir ama işte. Yani bu mağduriyetler eninde sonunda birleşip koca bir göl oluyorlar. Ve zaten de herhalde tek çıkış yolu da bu bütün kanrevan çamur içinden buymuş gibi görünüyor. Daha fazla dışarıda olmak, daha fazla diğerinin mağduriyetini anlamak, daha fazla el ele kol kola durmayı becerebilmek gerekiyormuş gibi geliyor bana. Hem orada hem burada hem de olabilecek bütün mağduriyet alanlarında. Ama, yani memleket çok da sanki bir çalıştaya ihtiyacı var. Aklı başında mı çalıştayı? Böyle bir şey yaparsak da belki bir sonuçta oradan çıkar, bir raporda oradan yazarız diye düşünmek lazım. Bence. Evet, bence burada bir ara verelim ama 9.30'dan sonra da o yarım saatlik son bölümde de bize kalan bu şeyden de bahsedelim. O da işin başka bir yanı, bu karargah, devrimci karargah diye adlandırılan şey çıktı. Soruşturma, büyük bir soruşturma ve İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir iddianame kabul edildi. 9'u tutuklu, 18 teğmen ve bir albay silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. İnanılmaz, hakikaten inanılması güç açıklamalar var. Amirallere, kendi komutanlarına suikast iddianamesi, bir kasap adı geçiyor. İş yerinde bulunan 23 adet büyük mermi, paravellum mermisi için biri et aldı, parası çıkışmayınca da mermi verdik diye bir açıklama yapmış. Çok inandırıcı değil ama buna geçeriz. Cebinden çıkan mermiler içinde baba yadigarı onlar diye bir açıklama yapmış. Beni ilgi çekici bulduğum şey, hususlardan biri de mahkeme heyetinin oy birliğiyle tutuklama kararı vermeyip bir muhalefet şerhi var. Hakimin biri de tutuklanmak için yeterince sebep yoktur demiş. Bu gibi, bu böyle bir davada o da ilgi çekiciydi. Neyse, bakarız ama ona da. Açık Gazete. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nden 2012'de Rio'da yapılmış ilk zirvenin 20. yıl dönümü münasebetiyle tekrar gündeme geldiğinden bahsetmiştik geçen hafta ama zamanımız kalmamıştı 15 gün önceki programda. İsterseniz onunla biraz devam edelim. Evet, yeni bir dünya zirvesi, sürdürülebilir kalkınma zirvesi yapılması dünyanın gündeminde yeniden. Fakat ona geçmeden önce kısaca Kopenhag Uzlaşması'nın son durumunu bir iki cümleyle lütfen, evet. İsterseniz. 31 Ocak son Kopenhag Uzlaşması'na ülkelerin desteklerine, katılma niyetlerini göndermek için son tarihti. Ve bizim programımızdan sonra bu tarih geçti. Önemli sayıda ülke, Kopenhag Zirvesi'nde olan, sözleşmenin protokolün tarafı olan ülke uzlaşmaya desteklerini gönderdiler. Bu ülkelerin arasında Türkiye yok. Ek bir ülkesi olan bir taraf olarak Türkiye şeyini göndermedi, niyet belgesini göndermedi Kopenhag Uzlaşması için. Aslında bu yönde çalışmaların başladığını biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı da Türkiye'nin bu yönde bir hazırlık içinde olduğunu belirtmişti, hatırlarsınız. Fakat maalesef 31 Ocak'a kadar böyle bir gelişme olmadı. Yalnızca Türkiye'nin desteğini sunması açısından değil, bu gönderilen belgeler, ülkelerin niyet belgelerinin içerdiği hedeflere bakıldığında da uzlaşmanın, olası yeni anlaşmanın içermesi gereken hedef açısından oldukça geride kaldığını görüyoruz. Yani bu salımların %50 azaltılması 2050'ye kadar ve 2020'ye kadar da %45 gelişmiş ülkeler tarafından azaltılması hedefine yaklaşamadığını görüyoruz. Aslında birçok ülkenin göndermiş olduğu belgedeki hedeflere bakıldığında konferans öncesinde zaten ilan etmiş oldukları gönüllü hedefleri yeniden toparlayarak aslında sözleşme sekreteryasına gönderdikleri çıkıyor ortaya. Yani var olan hedeften öteye geçen, o hedefi yenileyen, ilerleten bir taraf yok bu şeylerin içinde. Niyet belgesini gönderen ülkelerin içerisinde 55 tane ülkenin toplam olarak bu türden bir belge gönderdiğini görüyoruz. Bu anlamda görüşmelerin devam etmesi açısından önemli bir adım ülkelerin niyetlerini ortaya koymaları bu uzlaşmaya. Fakat sonuç açısından bakıldığında değişen bir şey olmadığı görülüyor iklim cephesinde son bir aylık süre içerisinde. Evet, zaten bence bu konuda hedef, hükümetlerin ortaya koydukları hedef ve ulaşmak istedikleri noktalar konusunda ne kadar rakam verirlerse versinler, esas itibariyle fosil yakıtların, özellikle kömürün durdurulmasına ilişkin bir şey çıkmadığı sürece inandırıcı olmaları da bir hayli zor gibi gözüküyor. Haklısınız. Fakat kömürün yerine alternatifler kendilerine piyasa bulmaya çalışıyorlar. İşte nükleer enerjinin geri dönme yönünde çabaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte başkanın yaptığı konuşma, daha sonraki açıklamaları, nükleer enerjiye büyük bir yatırım, büyük bir kaynak ayrılacağı, yatırım için kaynak ayrılacağı yönünde endişe verici gelişmeler bunlar tabii. Aynı zamanda oradan belki şey olarak, cesaret olarak Amerikan şirketlerinin Türkiye'de nükleer enerji konusunda yatırım yapma istekliliği olduğu anlaşılıyor hafta sonu gördüğümüz haberlerden. Kömürün alternatifinin nükleer olmadığını bir kere daha söyleyerek Rio konferansına geçelim isterseniz. Evet. Aslında önemli bir yıl dönümüne denk gelecek. 2012 yılı. Yalnızca Rio zirvesinin, 1992'deki zirvenin 20. yıl dönümü değil, daha da geriye giderek Stockholm konferansının, yani ilk dünya çevre konferansının 1972'de yapılan 40. yıl dönümü olacak 2012. Daha yakına geldiğimizde de 2002 yılında toplanan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, Johannesburg'da yapılan, onun da 10. yıl dönümü olacak. Dolayısıyla 40 yıllık bir süreçte dünyanın nereden nereye geldiğini, çevre ve kalkınma konusunda sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak, bu hedefi yerleşik bir siyasal değer yönlendirici ilke haline getirmek konusunda nereden nereye geldiğini görmek açısından önemli bir fırsat olabilir bu yeni dünya zirvesi, 2012'deki dünya zirvesi ya da Rio'daki adlandırmayı kullanılarak yeryüzü zirvesi. Bu karar aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Aralık ayının ortalarına doğru aldı bu kararı. 2009 yılının Aralık ayının ortalarına doğru. Daha önce yapılmış olan başvurular vardı bu konuda. Bu şeyleri, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda çıktı böyle bir karar. İşte 2007 yılında Brezilya Devlet Başkanı Lula, 2012'de bir konferans yapılmasını ve Brezilya'nın yine bu konferansa ev sahipliği yapmasını Rio zirvesinden yola çıkarak, esinlenerek önermişti. Daha sonra da G77, yani gelişmekte olan ülkeler grubu böyle bir öneri verdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, 2012'de böyle bir zirve toplanması yönünde. Bu girişimlerin değerlendirilmesi sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da böyle bir karar aldı. Evet, 1992'deki bu Rio'daki konferansın düzenlendiği dönemdeki ortam bir hayli bugünkünden, 20 yıl öncekinden epey farklıydı, değil mi? Evet, çok farklıydı. Zaten bu konferansla ilgili, 2012 konferansıyla ilgili başlıca kaygılardan bir tanesi bu. Hani bu doğru bir zamanlama mı? Hani o Rio ruhu denilen şey 2012'de sizin tam da belirttiğiniz gibi zamanlamanın da ürünüydü bir ölçüde. Hani dünya belki böyle bir konferansa hazırdı. Siyasi olarak bir irade söz konusuydu ortada. Zaten o irade özellikle sivil toplum örgütlerinin katkısıyla o hazırlık süreci sonucunda Rio zirvesinin bugün hala temel belgeler olarak kabul ettiğimiz sonuçların ortaya çıkmasına yol açtı. Hani çok sayıda bağlayıcı ve yol gösterici belge ürettiriyor konferansı. Bunların başında da gündem 21 geliyor. 21. yüzyılın eylem programı olarak adlandırılan belge. Hala daha onun ötesine geçebilmiş değil dünya. Yani 2002'deki Johannesburg zirvesi de şey yapamadı, onu öteye götüremedi gündem 21'i. Dolayısıyla zamanlama önemli bir şey. ÖGE böyle bir zirve toplanması açısından. Zaten şeye de bakıldığında, bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun konferans toplanmak üzere almış olduğu kararda da Rio ruhuna referans var hep. Yani o ruhun yeniden yakalanması ve o çerçevede bu konferansın hazırlıklarının yürütülmesi yönünde bir şey var. Evet, işte ben de tamamen spesifik olarak onu sormaya çalışmıştım size. Yani o dönemdeki zamanın ruhunu bir daha tekrar hayata geçirmek, canlandırmak mümkün mü? Bu gibi şeylerde tabii ikinci bir denemede farsa dönüşmesi ihtimali de yok değil doğrusu. Hafife alınacak bir şey. Yani Marx'ın bir tabirini kullanacak olursak galiba 18 Brümer'de söylediği yani bu çok trajik bir dramatik bir şey olarak ele alınan bir kavramken şimdi sulandırılması ihtimali de olabilir, tehlikesi de taşıyor belki. Yani. Evet, öyle bir tehlike bu sürece içkin öyle görünüyor, ben de öyle hissediyorum. Şeye bakıldığında, devletlerin bu yöndeki istekliliğine, hazırlığına bakıldığında bu yönde işaretler görüyoruz maalesef. Hani bir genel kabul görmüş olması, hiç oylama bile yapılmadan bu kararın kabul edilmiş olması şeyi ortaya koysa bile, desteği, genel bir desteği ortaya koysa bile, birçok devletin aslında hani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu yöndeki görüşlerini sorduğunda verdikleri yanıtlarda 2012'nin uygun bir tarih olup olmadığı, böyle bir konferansın yapılmasının gerekli olup olmadığının sorgulandığını görüyoruz. Hatta hani 2015'te bir daha genel bir değerlendirme konferansı var gündemde. Hani o yapılacakken niye böyle bir konferans yapılıyor diye soranlar da var. İşte Türkiye'de yapılsın böyle bir konferans ama gündemi iyi belirlensin diye bir öneri, görüş sunmuş Birleşmiş Milletler'e. Bu tehlike gerçekten önemli. Yani ciddiye alınması gereken bir şey. Rio ruhunu daha öteye götürmek gibi bir amaçla yola çıkılmışken o ruhun da ortadan kaybolmasına yol açacak. Hani Rio'nun başarımlarını da belki anlamsız kılacak şey olması, bir süreçten geçilmesi ya da sonuçların öyle bir sonuç yaratması tehlikesi var gerçekten. Burada da galiba büyük bir görev şeye düşüyor, o ortaklara, devletler dışındaki öteki ortaklara düşüyor. Stakeholder forumu var, ortaklar forumu Birleşmiş Milletler sürecinde, özellikle bu sürdürülebilir kalkınma politikaları bağlamında sürece katılan. Onlar da büyük bir çaba harcamışlardı 2012'de böyle bir konferans yapılması yönünde. Konferansın içeriğinin, gündeminin belirlenmesi konusunda da önemli katkıları var. Bunun belki biraz daha yaygınlaştırılarak, kapsamlı hale getirilerek, devletlerin belirlediği bir gündemden daha fazla sivil aktörlerin belirlediği bir gündemle konferansın gerçekleşmesi, yani gündeminin toplumlar tarafından şekillendirilmesi yönünde bir küresel hareketin devreye girmesi, bu başarısızlığı, olası başarısızlık tehlikesini ortadan kaldırmak yönünde işlevsel olabilir. Bu yıldan itibaren, 2010'dan itibaren bir hazırlık süreci yaşanacak bu alınan karara göre. Yaklaşık iki yıl sürecek bu konferansın hazırlıkları uluslararası düzeyde, Birleşmiş Milletler düzleminde ve bölgesel olarak da çeşitli Birleşmiş Milletler bölgeleri bağlamında da sürecek hazırlıklar. Bu sivil aktörlerin, sivil toplumun mutlaka bu hazırlık sürecinin içerisinde daha aktif bir şekilde, daha belirleyici, yönlendirici bir şekilde katılmaları belki anlamlı ve yararlı olacaktır. Şeyle başlıyor, yeri gelmişken onu da söyleyelim. Mayıs'ta Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu var Birleşmiş Milletler'in. Bu Rio Zirvesi sonucunda kurulmuş olan Birleşmiş Milletler örgütlenmelerinden bir tanesi. Gündem 21'in uygulanmasını izlemek, denetlemek ve yönlendirmek, devletlerin Gündem 21 hedeflerine bağlı kalmalarını sağlamak üzere oluşturulmuş olan bir kurum bu. Konferansın da hazırlık sürecini bu komisyon yerine getirecek. Yani bir hazırlık komitesi olarak çalışmaya başlayacak Mayıs'tan itibaren. Dolayısıyla hani Birleşmiş Milletler'e akredite olan sivil toplum örgütleri bu sürecin içinde yer alabilecekler. Belki Türkiye'deki STK'ları da bunu bu tarihte duyurmak yararlı olabilir. Yani daha fazla Ekonomik Sosyal Konseyi'ne, Birleşmiş Milletler'in akredite olmak yönünde çaba harcamak, bu sürecin içine daha aktif katılmak yönünde yararlı olabilir. Şeye baktığımızda hani ne yapacak bu konferans diye bu alınan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı çerçevesinde baktığımızda bir yenileme ve gözden geçirme konferansı olduğu görülüyor bunun. Yenileme, sürdürülebilir kalkınma kavramına siyasi bağlılığın yenilenmesi. Daha doğrusu ilginç bir ifade var. Hani bunu güvenceye almak, bu siyasi bağlılığı. Hani zayıfladığının farkında olarak böyle bir şekilde ifade edilmiş belki de kararda. Bunun ardından da şimdiye kadarki belgelerin uygulanmasını ve o süreçteki ilerlemeyi değerlendirmek, işte gündem 21 başta olmak üzere 1992'de kabul edilmiş olan gündem 21 belgesi, onun ardından Rio artı 5'te New York'ta kabul edilen bir sürdürülebilir kalkınma gündem 21'in uygulanması programı var. Arkasından da 2002'de Johannesburg uygulama planı var. İşte bu planların, belgelerin ne ölçüde uygulandığını, uygulamada ne gibi boşlukların kaldığını tespit etmek ve bunları doldurmak için yapılması gerekenler ele alınacak konferansta. Fakat bunlara ek olarak 3 tane önemli başlık daha öneriyor bu karar, konferansın gündeminde yer almak üzere. Bunlardan bir tanesi yoksulluğun ortadan kaldırılması. İşte 1000 yıl kalkınma hedefleri bağlamında dünyanın önündeki en önemli güçlüklerden bir tanesi bu. Evet, ve 1000 yıl kalkınma hedefleri diye işte 2000'de milenyum hedefleri diye adlandırılan bu toplantıdan maalesef fos çıktı diyebiliriz sanıyorum. Yani aradan geçen 10 yıl içinde çok hedeflerin hemen hemen herhangi birine ulaşılamayacağı, hatta ulaşılmak şöyle dursun, yanına bile yaklaşılamayacağı ortaya çıktığı için bu böyle bir zorluk da var yani. Evet, biyolojik çeşitliliği konuşmuştuk geçen haftalarda. Evet. Yani o hedef yakınında bile değil dünya. Suya erişim, temiz su kaynaklarına erişim konusundaki hedef maalesef daha da kötüye gidiyor. Hani iklim değişikliğinin de artıran etkisiyle yani o hedef de gerçekleşemiyor. Yoksulluk hedefi, özellikle bu gıda fiyatlarının yükselmesi, işte biyoyakıtların da devreye girmesiyle bir açlık hedefi de maalesef tutturulamıyor. İşte kadınların siyasal temsilinin artırılması, okullaşmasının artırılması hedefi Türkiye açısından bakıldığında, hani özellikle Türkiye açısından baktığımızda ilerleme yerine gerileme olduğunu görüyoruz. İnsani Kalkınma Endeksinde son sıraları paylaşıyor Türkiye, oradan öteye geçemiyor. Başka ülkelerde de bu şekilde. 1000 yıl kalkınma hedefleri gerçekten siyasal sözlerin yerine getirilmemesinin örneği olarak duruyor karşımızda. Bu nedenle de belki hani bu zirvenin gündeminde özel bir yer tutmaları gerekecek bu hedeflerin. Yoksulluk kavramının, yoksulluk olgusunun sürdürülebilirlik bağlamında tartışılması gerekli görülüyor. Öteki bir gündem maddesi sürdürülebilirlik için kurumsallaşma. İki tane belli başlı yapı var Birleşmiş Milletler'in içinde sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda şekillenmiş olan işte, Stockholm Konferansı'nda 1972'de kurmuş olduğu Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Rio Konferansı sonrasında kurulan Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu. Her iki kurumunda sınırlılıkları söz konusu. Hani UNEP'in öteki Birleşmiş Milletler örgütleri gibi bir yapıya, bütçeye ve kurumsal kapasiteye sahip olmaması, daha zayıf bir kurumsal yapı sunması özellikle önemli bir sorun teşkil ediyor bu bağlamda. Birçok ülkenin önerileri var. Dünya Çevre Örgütü kurulması şeklinde. Hani bu Dünya Ticaret Örgütü'ne benzerlik kurularak böyle bir adlandırma da tercih ediliyor. Daha fazla yetkiye, daha fazla kaynağa, denetim yetkilerine sahip olacak bir örgüt olması öngörülüyor bu Dünya Çevre Örgütü'nün. Almanya ve Fransa hani büyük savunucuları böyle bir örgüt kurulmasının. Gelişmekte olan ülkeler kaygı duyuyorlar böyle bir girişimden. Gelişmiş ülkelerin denetimine geçmesinden korkuyorlar yine. Dolayısıyla belki hani bu kurumsal sürdürülebilirlik için kurumsallaşma başlığı altında böyle bir kurumsal yapının tartışılması gündeme gelir bu süreç içerisinde. Üçüncü gündem maddesi, önerilen gündem maddesi de bence bu daha ilginç. Sürdürülebilirlik bağlamında yeşil ekonomi. Evet, bu da çok uzun zamandan beri hep gündeme alınması beklenen ama bir türlü üzerinde yeterince durulamayan konulardan biri. Evet, Birleşmiş Milletler önemli bir savunuculuk yapıyor bu konuda. Yani kavram da zaten büyük ölçüde Birleşmiş Milletler kaynaklı olduğu söylenebilir. G8'in falan da gündeme aldığını biliyoruz ama daha fazla fikir sahibinin Birleşmiş Milletler olduğunu söylemek mümkün. Bu yeni küresel yeşil anlaşma önerisi de vardı 2007'den bu yana, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in. Özellikle de 2009'daki küresel mali kriz sırasında ekonominin yeşil yatırımlarla, yeşil işlerle, yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapılarak kurtarılması yönünde zamanlama açısından da denk gelmiş bir şey vardı. Kavramsallaştırma ve dünyanın gündeminde tutma çabası vardı Birleşmiş Milletler tarafından. Ya bu kavramın şeyin içine girmiş olması, sürdürülebilir kalkınma zirvesinin gündemine girmiş olması önemli diye düşünüyorum. Yalnızca devletler, yalnızca zengin ülkeler tarafından, hani G8 platformlarında tartışıldığı gibi sınırlı bir şekilde yalnızca ekonomiyi kurtarmak, yalnızca piyasalar odaklı bir yeşil ekonomi tanımından ziyade daha toplumların sahiplendiği bir yeşil ekonomi kavramının tartışılmasına fırsat verebilir. Böyle bir gündem maddesinin olması konferansın gündeminde. Hani özellikle yerel toplulukların, kadınların, gençlerin ve çok sayıda farklı öteki ilgi gruplarının yer aldığı bir süreç olduğunu düşündüğümüzde, hani kavramın içinin gerçekten anlamlı bir şekilde doldurulması, dünyanın sorunlarını yansıtacak bir şekilde ele alınması ve hani konferansın çıktılarını da bu yönde şekillendirmesi açısından yararlı bir şey olabilir, süreç olabilir bu. Evet, yani bunu tabii zaman yaklaştıkça daha da etraflıca durum değerlendirmesine tabi tutmamız mümkün olabilir. Bir de programı bitirmeden yerel yönetimlerin görevleri konusunda siz şeyden, Avrupa Konseyi'nden bahsetmiştiniz. Biraz birkaç cümleyle de ona girelim mi? Evet, Avrupa Konseyi iklim değişikliği bağlamında dünyada olduğu gibi tabii Türkiye'de de çok fazla hani öne çıkmayan, hakkında konuşulmayan bir örgüt. Hani Avrupa Birliği iklim değişikliği politikaları tartışılırken özellikle yerel yönetimlerin iklim değişikliği politikalarındaki rolü açısından bakıldığında Avrupa Birliği daha ağırlıklı bir yer işgal ediyor. Yani referans noktası oluşturuyor. Fakat bence gözden kaçırılmaması gereken önemli bir süreçte Avrupa Konseyi bağlamında işliyor. Evet. Özellikle yerel yönetimlerin iklim değişikliği politikaları içinde hem küresel düzlemde olduğu gibi kendi şehirlerinde uygulayacakları politikalar açısından yönlendiricilik rolü üstlenmiş durumda konsey. 1993'ten beri aslında bu yönde çabaları var. Hani özellikle bakmamız gereken yer bu bağlamda Avrupa Konseyi'nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi. Hani Türkiye'den de yerel yönetimlerin, belediyelerin ve il özel idarelerinin katılımcı olduğu bir kongre. Türkiye'de özellikle yerel yönetimler özellik şartı dolayısıyla biliniyor. Ayrıca tabii 1992'de kabul etmiş olduğu Avrupa Kentsel Şartı dolayısıyla kentsel hakları tanımlanması konusundaki bir belge olarak ortaya çıkardığı Avrupa Kentsel Şartı'yla biliniyor Yerel Yönetimler ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi. Evet, bu bir çeşit deklarasyon gibi, yani şart derken karta, yani bir çeşit ilkeleri içeren bir belgeden bahsediyoruz. Evet, yani sözleşme niteliği taşımıyor bu. Daha fazla yönlendirici nitelikte bir belge. Fakat hani normatif bir değeri var bu belgenin daha fazla. Hani kent yaşamına ve insan haklarının kentte gerçekleştirilmesine ilişkin olarak kriterler, hani normlar ve bakış açıları ortaya koyuyor. Bu anlamda önemli bir ağırlığı ve etkisi var. Yani Türkiye'de de etkili olduğunu söyleyebiliriz bir ölçüde. Şimdi yerel yönetimler, yerel ve bölgesel yönetimler kongresi dediğimiz gibi 1993'ten beri yerel yönetimlerin ozon tabakasının korunması ve iklim değişikliği konusunda daha aktif roller alması yönünde çabaları var. Ve bu çaba özellikle 2005'ten bu yana artarak devam ediyor. İşte çok sayıda kararı söz konusu son yıllarda. konferanslar düzenliyor, toplantılar yapıyor, raporlar yayınlıyor. Aldığı kararlarla da yerel yönetimler açısından hem cesaretlendirici ve güçlendirici hem de yönlendirici olmaya çalışıyor. 2007'de ilk olarak hani kapsamlı bir karar aldığını görüyoruz şeyin, kongrenin. Yerel yönetimlerin özellikle mitigasyon, iklim değişikliğinin azaltılması politikalarına katılması konusunda. Arkasından 2009'da, 2008'de daha ağırlıklı olarak adaptasyon, iklim değişikliğinin etkilerine uyum konusunda gene yerel yönetimlerin rollerine ilişkin bir şey var, kararı var. 2009'da çeşitli kararların söz konusu. Genel olarak baktığımızda zamanımız kalmadığı için kararların içeriğini çok ayrıntılı olarak ele alamıyoruz. Fakat oldukça kapsamlı bir bakış açısına sahip olarak bu kararların üretildiğini, yani kongrenin iklim değişikliği konusundaki çalışmalarının bu kapsamlı bakış açısı tarafından şekillendiğini görüyoruz. Öncelikle ulusal devletlere çağrılarda bulunuyor. Hem ulusal düzeydeki politikalarda hem uluslararası işte iklim diplomasisi bağlamında yerel yönetimlerin daha fazla katılmasını sağlamak, onlara daha fazla rol verilmesini sağlamalarını istiyor. Böyle bir çağrıda bulunuyor. Fakat daha da önemlisi bence bu işte insan hakları bağlamında, adalet, eşitlik bağlamında, iklim değişikliği kaynaklı göç gibi sorunlar bağlamında ele alınması çağrısında bulunuyor bu sorunun yerel düzeyde. Ve yerel yönetimlerin ulusal, uluslararası politikalara katılımında da bu sorunların ekseninde, bu kaygıların ekseninde gerçekleşmesini istiyor. Şöyle bir çağrısı var örneğin 2009'da almış olduğu son kararında. Kyoto'nun yerini alacak olan yeni uluslararası anlaşmanın mutlaka iklim değişikliğinin insan hakları üzerindeki etkisi, insan haklarının kullanımı üzerindeki olumsuz etkilerinin de dikkate alınmasını içerecek şekilde yazılmasını istiyor. Bunu hani devletlerin gönderdikleri önerilerde de bulamadığımız bu güçlü ifade aslında yerel yönetimler tarafından savunuluyor olması bence anlamlı bir şey, bir tutum. Evet, şimdi Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi de kongrenin bu girişimlerini destekliyor. Onun da aldığı bazı kararlar var bu konuda, iklim değişikliği konusunda. Ve Bakanlar Komitesi'nin de komitesine yönelik de bazı önerileri var. Parlamenterler Asamblesi de gene iklim değişikliğinin insan hakları bağlamında değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor. Ve ilginç önerilerden bir tanesi, hani çok tartışılan, bir gelişme sağlanamamış şeylerden, konulardan bir tanesi. Asamble bir ek protokol yapılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bir ek protokol yapılarak çevre hakkının düzenlenmesini istiyor. Komitenin bu konuda pek istekli olduğu söylenemez. Hani oysa mesela Ekvador gibi bir ülkede anayasaya geçirildi bu temelde tabiat alanının hakları ve şimdi de işte birçok Latin Amerika ülkesi, ALBA diye adlandırılan Latin Amerika ülkelerinde de bunun bir çeşit insan hakları belgesi, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi bir tabiat ananın hakları bildirgesinin de yapılması şartı var. Ama Avrupa Birliği biraz, Avrupa Konseyi de maalesef biraz geride gibi gözüküyor bu konularda. Evet, yani İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bu konuda zaten ilgili hükümlere sahip olduğunu, İnsan Hakları Mahkemesi'nde aldığı kararlarla çevre hakkının uygulanmasına çok tutucu davranmışlar, katkıda bulunduğunu, böyle bir hakkın temellendirilmesinin güç olacağını, ayrıca İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki dava yükünü de artıracağını söyleyerek reddediyor bu konudaki öneriyi. Fakat anladığımız kadarıyla Parlamenterler Asamblesi ısrarcı bu konuda. Daha şeyde 2010 son oturumunda yine tekrar etmiş durumda şeyi, bu konudaki isteğini. Belki Latin Amerika ile bağlayarak bu noktayı bitirmek ilginç olabilir. İşte bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Aralık ayındaki son oturumunda Bolivya'nın girişimiyle bir karar daha aldı Genel Kurul. O da önemli, tam da sizin değindiğiniz noktayla bağlantılı olduğu için. Doğayla uyum başlığında bir karar bu, Genel Kurulun almış olduğu. Ve bu konunun gelecek dönem, yani gelecek yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gündeminde olması olması için alınmış olan bir karar. Fakat şeye baktığımızda, içeriğine baktığımızda Bolivya'nın tabiat ananın hakları gibi bir deklarasyon. Hani bu tam başlığı böyle ifade edilmiyor. Doğayla uyum deklarasyonu başlığını alacak belki de, eğer görüşülürse ve kabul edilirse önümüzdeki yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Evet, o önemli. Avrupa Konseyi bu konuda biraz gecikmiş gibi gözüküyor. Evet, hani Bolivya önemli bir şey, öncülük yapıyor görünüyor bu konuda. Tabiat ananın hakları konusunda, doğanın hakları konusunda. Bu kararda izlemekte yarar var bu süreçte. Evet. Hani Bolivya'nın girişimiyle alınmış olan bir karar. Önemli bir adlandırma bence. Doğayla uyum şeklinde konulmuş olması bunun başlığı da. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Semra Cerit Mazlum'la İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik. Mardi Gras in the City, New Orleans'dan gelen bir şarkıyla devam ettik. Earl King dün doğmuştu, 1934'te dün ve 2003'te de ölmüştü. Amerikalı şarkıcı, gitarist ve besteci, şarkı sözü yazarı. Çok bilinen standartların da yaratıcılarından biri. Come On mesela, Jimi Hendrix tarafından da seslendirilmiş olan ve Professor Longhair'in The Big Chief adlı parçalarıyla, yani New Orleans müziğinin en önemli simalarından biri Earl King. Arkadaşları Room Full of Blues'la beraber Mardi Gras in the City adlı parçayı seslendirdiler. Bu arada da New Orleans demişken dün gece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli spor müsabakası, Amerikan futbol müsabakası finali ve reklamlarında büyük önem taşıdı. Hatta reklamlarda bazı reklamları kabul etmiyorlar. Yeterince solcu olduğunu düşündükleri reklamları da reddedildi. Enteresan şeylerin yaşandığı bir durum bu. Super Bowl deniyor finalde. Fakat New Orleans kazanmış ha. New Orleans kazanmış. Indianapolis Colts'a karşı New Orleans Saints. Saints evet, azizler. Azizler, Colt tabancaları yenmiş falan gibi böyle. Değil. Başka Colt da mı var? Colt şey ya işte Tay. Ha ya, o ya, anlamda. Ya, ben nedense atları. Direkt Colts'u başka atları. Türlü okumayı tercih ettim. O benim şeymiş. Özür dilerim. Ama yani bu olağanüstü önem taşıdığını da belirtiyorlardı. Ben bunu tesadüfen Democracy Now! Radyosunda Amy Goodman'la Juan Gonzalez şeyle konuşuyorlardı. Dave Zirin'le, Amerika'nın en önemli spor yazarlarından ve aktivistlerinden biri kendisi. Hı-hı. Ve büyük bir mucize yaratmış olduğunu, yani hiç kimsenin değil adını bile anmayı düşünmediği bir takım. New Orleans çünkü korkunç bir yıkıntının altında kaldı, biliyorsunuz Katrina kasırgası 2005'te. Ve o tarihten bu yana da hiçbir belirti de görülmüyormuş. Şehir toparlandı falan diye söylentiler vardı ama dönemeyen yüz binlerce insan var. Ve yani yoksul kesim tamamen altında kaldı suların. Buna itiraz eden mesela şeyde bu Levy denen şey sette çöker, bunun takviye edilmesi gerekir diyen sorumluyu da bunu söylediği için görevden aldıklarını filan da hatırlıyoruz. Yani New Orleans muazzam bir şey yaşadı ama şimdi Saints'leriyle, azizleriyle beraber kupayı alarak belki de şehrin makus kaderini değiştirme yolunda bir adım atmış olabilir mi diye. Bunu bilenlerle konuşmamız lazım aslında. Belki Alp'le, ama günün sevindirici haberlerinden biri sayabiliriz diye. Hatta şöyle bitiyordu Dave Zirin'le konuşma. Bir favoriniz var mı sizin dediler. Amy Goodman sordu. Dalga geçiyorsunuz herhalde dedi. Yaşasın Saints diye bitirdi. Devzahirinde böyle bir şey. Evet, iyi. Şimdi gelelim geçen hafta sonunda da ilginç bir dava hikayesi. Bu amirallere suikast diye başlayan bir soruşturma, 19 denizci subay hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildiği haberini vermiştik ve sanıklardan ele geçen notta paşalara operasyon için haber bekleyinde dendiği, yani Or Amiral Metin Ataç ve Eşref Uğur Yiğit'in de suikast iddialarının hedefinde oldukları, onların biri Deniz Kuvvetleri Komutanı, biri de Donanma Komutanı mıydı? Yani son derece üst düzey. Ya Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Metin Ataç'ın da müşteki olarak yer almadığı görülüyor ama böyle suikast suçlamasında direkt bulunulmamasına karşın sanıklardan ele geçen notlarda ipuçları da var. Yani Albay Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'ya yapılacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş, Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Teslim edilen malzemeleri korunaklı yerde tutunuz filan diye ifadeler var. Son derece aslında gene bu sürreel, gerçeküstü hava ya, gene kapılıyor insan alacakaranlık kuşağındaki gibi. Genel anlamda zaten oralarda bir yerde değil miyiz uzun bir zamandır? Evet, yani bu o duyguyu pekiştirici nitelikte okudukça bu iddianameleri insan, yani iddianamede Er Uygur adlı belgede Er Uygur Paşa ile Eğitim Komutanlığı'nda yapılan toplantıda karargahımızı ilgilendiren emirler, toplantıya katılanlar Şener Er Uygur, KSFL, Levent Görgeç, LE filan diye gidiyor. birimlerimize dönük saldırılar Silivri'yi her geçen gün daha zor duruma sokmaktadır diyor. Yani Silivri bir karargah olarak mahkemelerin yapıldığı yer olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ergenekon muhakemesinin yapıldığı yer. Kim iddialar vardı doğrudan Doğu Perinçek'ten emir alan subaylar olduğuna vesaire dair. Orada da var. Evet, bunlar var. Mesela işte çözülmelerin olmaması için emir komuta zinciri önem arz etmektedir. Projelerin sevk ve idaresi üst kuruldan onaylandıktan sonra 3 aşamalı emir komuta zinciriyle hayata geçirilecektir. İşte Doğu Perinçek, Silivri, Kurye, Ali Tatar. Ali Tatar intihar etti. Hı hı. Karargah teğmenleri Mahir, Doğu Perinçek, başka bir notta Kurye, L.E. Ali Tatar, Ülkü Öztürk. Gene bir başka notta Doğu Perinçek, Kurye, Levent Görgeç, Ali Tatar filan diye sıralanıyor. Böyle proje planlayıcısının emirleri bilemeyiz artık. Fakat yani iddianameye göre bütün bunlar olduğu gibi uyuşturucu da bir miktar bulunmuş. Bir miktar patlayıcı da bulunmuş. Mesela buzdolabının motor kısmına saklanmış 500 gram ağırlığında TNT kalıbı gibi şeyler var. 476 kişinin fişlenmiş olduğu çeşitli şeylerle, kendisi Rotary ile alakalı, Tanrı inancının olmadığı. Tanrı'ya inanmamak da mı sorunmuş? Evet. İnanmak da sorundu. Hepsi sorun. Yani bunlar sorun olarak bakmıyorlar. Burada fişlenen kişilerin nasıl kullanılabileceğiyle ilgili bilgiler bunlar. Anladım. Hiç önemi yok. Yani genel anlamda kişiyi tanıyabilmeye yarayacak olan kodlamalar. Ve yönlendirmeye hatta. Hı. Peşine taktığımız kızı hamile bıraktı. Bebeği aldırdık, kullandığı evin adresi filan gibi notlar var. Ailesinin irticacı olduğu, yabancı uyruklarla uyruklu kadınlarla ilişkiye girdiği, görüntülerinin bizde mevcut olduğu, istediğimizi yaptığı, postacılarımızdan biri olduğu gibi sınırsız sayıda şey var böyle. Şıh, hırsız, keş, kız düşkünü, hapçı, alemci filan diye gidiyor. 208 kişinin isim ve soyadıyla karşılarında cinsel eğilimleri, kendisinin cinsel olduğunu bildiğimizi biliyor, istediğimizi yapar. İşte uyuşturucu alemlerinden bahsediliyor bir ihbar mektubunda vesaire vesaire. Üye hakimlerden biri yalnız Oktay Kuban, teğmenlerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren olgular ve bir tutuklama nedeninin bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye edilmesi yönünde oy kullanmış. Yani bu şey yeterli saymamış hakim bunu. Buzdolabının motor kısmında 500 gram TNT kalıbı olmasını, hı-hı, bu fiş 476 kişinin fişleri, işte suikastı ya da operasyon bilgileri vesaire vesaire sayılmamış. Bir de kasap hikayemiz var. O da ilginç değil mi? Aslında kasabın mahzun hikayesi de diyebiliriz. Adam kasapken başı belaya girmiş adamın perspektifinden baktığımızda. Aslında bu uyuşturucu işlerinin döndüğü yerin kasap bilmem kim olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine kasap arkadaşa bir bakmaya gidiyor polisler. Ve bir bakıyorlar, mermiler falan çıkıyor yine. İki tane hikayesi var kasabın. Hikaye bir. Levent Çakın diye geçiyor ismi. İsim var mı? Ha, benim okuduğumda yoktu, o yüzden kasap diye geçiyor. Şimdi veriliyor artık bütün gazetelerde de, evet. Levent Bey şunu anlatıyor. Şimdi bir kısım merminin elinde olmasının sebebi şu. Daha önce ondan et almış bir kişi yine et almaya geliyor. Etleri sardırıyor. Bir bakıyor, üstünde para yok. Sen şu mermileri al, ben geleceğim ödeyeceğim deyip 10 tane mermi bırakıp gidiyor. Mermiler de büyük boy, parabellum deniyor. Hmm. Bayağı hani uzun mesafe kullan. Neyse. 23 adet. 23 mü? Evet. Oldu. Ha, adını soyadını bilmiyor müşteri ama et almış. Parası da çıkışmayınca emanet bırakmış mermileri. Hmm. Ya ben olsam emanet de bırakmam ve sonra alırım falan demeyi tercih edebilirdim ama herkesin başka türlü bir esnaflığı var, olabilir. Diğer evinde bulunan mermilerse... Yok, cüzdanında bulunan mermiler vardı bir de. 10 adet parabellum mermisi de cebinde çıkmış. Cebinde mi? Evet. Cüzdan diye okumuştum onda mesela. Evet. Neyse o sonuçta hikayenin çeşitli noktalarında minik değişiklikler oluyor. Onlarsa baba yadigarı. Onları da babası herhalde bir yer et aldığı zaman bırakmış. Öyle diyor. Et aldığı için de söylüyor mu? Onu ben uydurmuştum. Yok, baba yadigarı diyor. Şimdi bir kısmı et alınınca karşılığı, et alıp yerine mermi verdikleri söyleniyor. Birinde de... Alın verin ekonomiye can verin kısmının tehlikeli bir versiyonu bu herhalde. Mübadele evet, ekonomisinde son boyut. Evet ama inandırıcı olmadığı şüphesiz. İnşallah hakim bunu da şey yapmamıştır, o söz konusu hakim Oktay Kuban'da. Yani bu bilgiler üzerine de... Gene de tutuklanmamasını için yeterli neden yoktur dememiştir diyorum. Kuban ayrıca aynı hakim geçici görevlendirmeyle geldiği 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Albay Dursun Çiçek'in tahliye edilmesi yönünde oy kullanmıştı diye de bir hatırlatma var. Bahar Kılıçgedik'in haberinde Taraf Gazetesi'nde. Evet, teğmenleri de fişlemişler. 34 teğmen kişisel özellikleri ve yetenekleri ve güvenilirliklerine göre İşçi Partisi bağlantıları var. Aydınlık Dergisi'ne abone bulunması da var görüşmeler arasında. Notlar, alıp verilen notlar. Bayağı ilginç. Deniz Kuvvetleri personeli olduğumuz söylenmeyecek. Aydınlık Dergisi abone çalışması yapılacak. Samet Et'le, işte bu söz konusu Levent Bey'le irtibat kurulacak, kişiler belirlenecek vesaire vesaire. Kuleli Askeri Lisesi ile irtibatlar, hatta Kuleli Askeri Lisesi'nin sınav sorularıyla ilgili de bazı, önden ele geçirilmesiyle ilgili de bazı şeyler çalışmalar var. Da mı var? Çalışmalar da varmış. Bazı kişiler için en önemlisi İşçi Partisi bağlantılarını biliyor, kontrol altında tutulmalı diye bir not var. Karargah bir örgütlenmesinin Doğu Perinçek ve İşçi Partisi ile irtibatlı olduğunu gösterdiği belirlenmiş iddianamede bunların. Ayrıca başka şeyler de var. Yani Arif Doğan'a da uzanan kısımlar da var işin içinde. Yani çok kapsamlı. Karargahın devrimci tırnak içinde subayları, yani devrimci karargah arşivi çıkıyor. Bu var bir. Bir de tabii Yarbay Dönmez'e de 4 yıl hapis verilip kendisi Ergenekon'dan ilk defa ihraç edilen, TSK'dan atılan kişi oldu. Polislerin yerleştirdiğini söylemişti, hatırlıyor musun? Ankara Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatla ilgili yargılanan Mustafa Dönmez. Söylemişti de ardından kamera kayıtları vesaireyle de kanıtlanmıştı ki polisler yerleştirmemiş. Kendi avukatları da bunu kabul etmişlerdi. Hani hatırlatma evet. Babında. 4 yıl hapse çarptırılmış, bir kısmı cephane niteliğindeki askeri eşyayı gizleme suçundan 4 yıla mahkum edilmiş. Mühimmat, pek çok şey çıkmıştı işte, domdom kurşunları, domuz avı, ben silahı hayatta elimi sürmem filan da değdiğini hatırlıyoruz. Bu kasap Çakı'nın dosyası da kabarıkmış aslında. Arif Doğan'ın numarası çıkmış üzerinden, biliyor musun onu? Arif Doğan'ın da önemli bir isim olduğunu da belirtelim. Ergenekon davasından tutuklu JITEM'in kurucusu olduğu belirtiliyor Arif Doğan. Onun kayıtlı telefonu da çıkmış sanıklardan. Ve görüşme kayıtları da 6 kez mesela. Ayrıca da başka bir telefonla da 2 kez görüşme kayıtları çıkmış vesaire vesaire. İşler karışık biraz yani. Ama... Ne yapalım? Devrimci subaylar tabana yayılacak diye de TSK tabanına yayılma planları da anlatılıyormuş. Çok kapsamlı bir bilgi var. Ürkütücü ve iş kanununun içinden de kritik belgeler çıktı diye de haberin devamı var. Ergenekon sanığı Hurşit Tolun'a geçmiş olsun ziyareti yapılması da karara bağlanmış. Bu da not altına alınmış. Güzel. TÜBİTAK'tan gelen notları öncelikli olarak paylaş. Örgütteki işçi arkadaşlar dikkat çekmeden Tolun'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunabilir gibi notlar var. Filan. Yıpranan isimlerin adası ayıralım. Doğudan Ankara'ya kazananlarla ilgili burs talebini konuşalım. Kılınç'ın terfisi için bu sene de zorlayalım filan gibi de notlar da var. Epey flash belleklerden filan çıkıyor bunlar. Durum bu merkezde. Şimdi bunlar olurken bir yandan da hala Fasafiso, Fustifisi falan devam ediyor değil mi? Ergenekon avukatları. Artık demiyorlardır inşallah diye düşünüyorum. Peki demiş olmalarını ne yapacağız? Hani ben çünkü açıkçası biraz kindar bir yapıya sahibim. Kolay da unutamıyorum olan biteni. Yani dediler mi? Dediler kısmı yok mu? Hani bir şey demeyip bunu düşünmüş olanlar herhalde zaten boynunu büküp ya keşke böyle düşünmeseydim, hata ettim ya da şunu şöyle değil böyle yapmalıydım falan diyorlardır ama çıkıp kamuoyunu etkilemiş olan tonla insan var. Yani mesela 28 Şubat'tan beri Oktay Ekşi şeriat geliyor, şeriat geliyor diye bayrak sallayıp duruyordu. En son yılbaşında ben baktım yok bu ülkeye şeriat gelmez dedi. Ardından da zaten sivil vesayete geçtik. Ama hani bütün bunları yan yana getirdiğimizde mesela Oktay Ekşi hala saygın, önemli bir yazarımız değil mi? Evet, basın konseyinde başkanı. Mükemmel, harika. Düşünüyor mu istifayı? Yani yaş haddinden değil, ayıp ettim. Ben gerçekten memlekete hasar verdim falan gibi. Ama niye Sayın Ekşi'yi ayırıyorsun ki sayısız, tabii. Sınırsız sayıda insan. İşi başından tutmak gerektiğini düşündüğümden belki de. Yani bana sorarsan katiyen en iyilerinden biri bile sayılabilir diğerlerinin yazan köşe yazarlarını falan düşününce. Peki sizin başlangıç noktanız neresi? Buyurun. Bir yerde pazarlıkta bir çalıştayda buluruz bunun ortasını. Şu anda isim vermeyeyim isterim. Peki. Fakat şey güzel İsmi bir... İsmi bende kalsın. Ayhan Aktar da ilginç zamanlar köşesinde ilginç bir yazı yazıyor bugün. Şimdi Emir Demir'i ne zaman keser başlığıyla işte şöyle söylüyor. Şimdi bu harp oyunları deniyordu ya, bunlar konuşuluyordu. Eşitler arasında bir fikir alışverişinin olması ve ortak aklın meydana çıkması beklenir kurmay subaylarının diyor. Şimdi böyle bir toplantının yapıldığını ve ülkede sıkı yönetim ilanı ve milli mutabakat hükümeti kurulması senaryosunun tartışıldığını düşünelim demiş. Fiktif bir şey düşünüyor. Çok fiktif değil aslında çünkü Balyoz Operasyonu'nun 5000 küsur sayfalık belgelerinde ve ses kayıtlarında bunlar çıktı. Şimdi bu senaryonun veya planın eklerinde kurulacak milli mutabakat hükümetinin alacağı ekonomik tedbirler şöyle sıralanmış olsun diyor ve 13 tedbir işte tüm bankaların yönetimine askerler atanacak, ülke dışına para çıkartılması yasak, İslami sermaye olarak bilinen şirketlere el konuyor. 4 irticai örgütlere destek verenlerin banka hesaplarına el konuyor. 5 yabancı sermayeli şirketlerin hesaplarına el konuyor. Gayrimüslim azınlıklar tarafından kurulan şirketlerin hesaplarına el konuyor. Borsa ve altın borsası yönetimine askerler getiriliyor. Borsadaki yabancı şirketlerin hisselerine el konuyor. Faizsiz bankacılık yapan kurumların varlıkları hazineye aktarılıyor. İç ve dış borçların ödenmesi durduruluyor. Sonra bunların ödenmesi için para basılıyor. 11 özelleştirilmiş kitler tekrar devletleştiriliyor. 12 İran, Arap ve Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkiler donduruluyor. Ve 13, bütün büyük şirketler ve holdinglerin yönetim kurullarına askeri personel atanıyor. Şimdi tahmin edebileceğiniz gibi dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye ekonomisini bu tedbirleri uygulayarak birkaç hafta içinde Kuzey Kore ekonomisi seviyesine indirmek mümkündür. Bu tedbirlerin Türkiye ekonomisinin altına dinamit koymakla eşdeğer olduğunu anlamak için de iktisat profesörü olmaya da gerek yoktur diyor. Balyoz planı ekindeki bu tedbirleri gazete okuyan ve bazı kanalları izleyen ortalama vatandaşı özetlediğiniz zaman hadi canım sen de gibilerden bir tepki almanız mümkün. Bir an için bizim öğrencilerin deyimiyle kafayı yemiş birisi tarafından hazırlandığını düşünelim. Ama benim merak ettiğim mesele şu diyor. 2003 yılı Mart'ında bu seminer veya harp oyunlarına katılan üst düzey komutanlar bu plan ekindeki tedbirleri okuduğu zaman itiraz etme gereğini duymuşlar mıdır? Yani bütün bu dünyaya kapatıyor. Yani sıfır noktasına döndürülüyor ekonomiyi de. Şimdi yani söz alıp arkadaşlar bunları uygularsak çökeriz diyen olmuş mudur? Maalesef bu konuda somut bir bilgimiz yok. Eğer edilmemişse itiraz, TSK'nın eğitim sisteminin kesinlikle elden geçmesi gerekir diyor. Birkaç yılda herhalde sorun çözülebilir, cehaletin tedavisi vardır diyor. Eğer seminere katılanlar sırf emir demiri keser diyerek itiraz etmedilerse durum daha da vahimdir. Bir kurmay subay deli saçması olduğunu bile bile bu ekonomik tedbirlere itiraz etmezse o zaman kurumun kültüründe ciddi sorunlar vardır demiş. Haklısınız paşam tavrının egemen olduğu yerde ortak akıl kurban edilmiştir. Zor bir durum yani. Bütün bunlar hakikaten okuması bile akıllara zarar verecek şeyde. Ama ben sana bu sürreel gelişmelerin en son gelişmelerinden birini de vermek istiyorum. Belki gözünden kaçmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset okulunda bir konuşma yapılmış ve Türkiye'de milliyetinden utanma duygusu asker düşmanlığının körüklendiğini iddia etmiş. Milliyetinden utanma duygusu ne demek ya? Yani Türklükten utanma ve demiş ki Türklerin en önemli vasfı asker millet olmaktır diyor. Eyvahlar olsun. Profesör Doktor İlber Ortaylı konuşma yapmış. Avrupa bizde bulunan bu vasfın da yok olmasını istiyor demiş. İlber Bey niye askerlik yapmıyor profesyonel manada? Yaşı belki şey. Yani MHP'nin siyaset ve liderlik okulunda partililere anlatıyor bunları. Tamam hadi gidelim boş ver. Yani MHP'nin siyaset ve liderlik ve bilmem ne meclisten çıkartılması gerekebilecek olan bir partiden bahsediyoruz. Irkçı parti yani düzden. Avrupa'da kışkırtıyor bunu demiş. Türk toplumunun militarist olmasından Belçika'nın İsviçre'nin ne zararı olabilir? Bize zararı var bilmem Belçikalı İsviçreli'yi ama. Bizde demiş resim heykel sanatı yok. Yok. Musikiyle uğraşılmaz. Nereden çıkartıyor bunu ya? Filozof yoktur. Aa. Fakat ölmeyen sanatımız, vasfımız askerliktir. Ordunun siyasete karışması kaçınılmazdır. Bunun tarihsel gerçeklik taşır. Sivil siyaset kendini geliştiremezse darbe kaçınılmazdır. Arkadaşımızın malulen emeklilik zamanı gelmiş galiba. Yani yaşı bilemeyeceğim ama malullük durumu başlamış gibi. Değil mi? Sınıf hakaret arkadaşım şimdi bana hakaret etme. Yok ya. Sonuçta akıl yaşta değil baştadır. Öyle bakmak lazım. Ama hani... Doğu ve Güneydoğu'da bak bu da ilginç. Üniversiteye giriş sınavlarında açık şekilde kopya çekiliyor demiş. Nereden biliyormuş İlber Bey? Sınavlara girip denetmenlik mi yapıyormuş? Böylelikle iyi okullara ehil olmayan öğrenciler giriyor. Yani Kürtler hile yaparak üniversiteye okullara giriyor. İmtihanların asayişini iyi kontrol etmeliyiz demiş. Memleketin asayişi için ZOPA, sınavların asayişi için ZOPA. Güzel, evet. Liderlik okulunda bunları mı öğretiyormuş? Evet, açılım boş laftır, açılım isteyenler gitmez de durmaz da demiş ve en önemlisi... şey demiş, evvela bakkal çakkal çocukları kandırıyor, doğulu çocukları, ondan sonra oradaki ev sahipleri kazıklıyor, bakkal çakkal, ondan sonra her şehirde vardır onlardan bir sürü pis herifler genç kızları kovalıyor diye bitirmiş konuşmasını. İyi saatte olsunlar demek lazım İlber Bey herhalde. Bir tek yalnız bütün bu konuşmada anlamadığım bir tek şey oldu. Bunu Star gazetesinden. Bir tek şey mi anlamadın? Evet. Gerçi devamı gayet net. Yani evet. Teşhis de kolay oluyor da anlayamadığınız kısım. Niye bizde resim, heykel, sanatı yok, musikiyle uğraşılmaz, filozof yok. Fakat bir askerlik var, bir de tarihçi var. Tarihçi olduğunu da söylemiyor canım. Söylemiyor, ben söylüyorum. Yani sonuçta ressam da var, heykel yapan da var ama, yani tarihçi de var. Bunların hepsi fasafiso atacaksın. Hayır, iyi bir tarihçi olmasa o zaman niye çağırsınlar Milliyetçi Hareket Partisi liderliği? Böyle konuşacak kimi bulacaklar başka Allah aşkına? İyi tarihçi olduğu için çağırmamışlar mı? Bence tam da bunları söyleyeceği için çağırmış olabilirler diyorum. Bir ihtimal. Der misin? Ayrıca tarihçiye ne gerek var ki? Ordu milletin tarihçiye mi ihtiyacı olur? Koyarsın komutanın yanına bir tane adam. Yazar zaferleri. Yazar zaferleri tarih dediğinde budur. Saçmalamayalım lütfen. Ne öyle tarih marih. Bence gereksiz bir ana bilim durumu. Haklısın dostum. Bence bunun üstüne kapatalım. Artık kapatalım yoksa hoş değil yani. İyisi mi kapatalım durumu var. Ama yani bu arada bu parti siyaset okulu MHP bir de kırmızı siyaset kitabı mı ne öyle bir şey varmış kırmızı kitabı. Evet. Yani küçük kırmızı kitap değil büyük ihtimalle bu. Onu değiştirmiş. Birincil dert artık memlekette ekonomiymiş. Terörden vazgeçtiler bu tutmayınca. Daha köklerinden gitmeyi durumun tercih ediyorlar anladığım kadarıyla. İşte İlber Bey falan gibi el verenler de olduğu sürece inşallah bir dahaki seçimlerde daha iyi bir oy oranı yakalayıp bilmiyorum artık herhalde böyle bir zeka bu da. Ya bu arada birden düşündüm de sen koridorda benim doldurduğum verdiğim kağıtları doldururken kopya çekiyor musun? Barutla doldururken mi tüfekler için? Peki bitirelim bence artık tamamen Cem Karaca'nın ölüm yıl dönümü 8 Şubat 2004'te vefat etmişti. Onunla bitirmemiz Cemaziül Evvel adlı albümünden Cem Karaca'nın Emrah adlı parçasıyla sözün Aşık Emrah'a ait olduğunu Cem Karaca'nın bestelediği ve Ferdi Klein tarafından da orkestrasyonun yapıldığı bir parçayı dinleterek bitiriyoruz. Emrah, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Sabahtan uğradım, ben bir fidana dedim, mahmur musun dedi ki yok yok. Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir oy? Dedi kaşımdır. Dedim ak memel oy? Dedi boynumda. Oh. yok yok yok yok yok dedim. Gazete.